Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 6 óra után 13 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt, hello Jani, hello Feri! Sziasztok, hello. Jó reggelt! Sziasztok! Hát gyerekek, minuszba állt az óra. Az. Az óra? Az van. Belül nő van megint. Már meg fúj! Ne nézz oda, soha mindig csak a Janira néz reggel. Jó, és akkor rögtön az helyre ránt. Így van. Vagy nagy mellű nők. Jó, hát Jani. Én is szexi vagyok. Nem szexi, vagy nagyon szexi. Nagy szexi vagy, de azért ez a csaj szexi, nem mindegy. Becsukom mindjárt. Szóval, hogy elő a jégkaparó, gyerekek, elő minden, ami kell, aki nem garázsból indul, mert ez most mínusz egyecske, kettecske, egy ilyen hát, belvárosi amíg kis... csak annyi lenne. Igen, egy kis belvárosi részről, ahonnan én jövök most. Mínusz öt volt. Ez külterület, agglomeráció, ez simán van mínusz öt, mínusz nyolc. Tehát ez csípős. Sapka, sál, meleg zokni gyerekek. Tényleg kell egyébként. Én most nem mérős autóval jöttem, úgyhogy, de azt láttam, hogy az összes kocsi nálunk is ott a tóparton lefagyva, embertelen. De igen, ez már az első. Télapó, vagy mit szoktak mondani? Jégapó, vagy mi ez? Vagy ki az? Hol leanyok? Hol leanyok? Vagy Lisztes bácsi, vagy Fikás Marci, vagy ki? Hol leanyok? Hol leanyok? Nem, ez az Úzmara király, vagy Dérkirály. Dérkirály, van ilyen? Ja, nem, az Dérheni. Dérjankó. Azaz. Dérjankó? Nem Bab Jankó? Nem. Bab Szem Jankó? Nem. Jancsi és Üliska? Nem. Az, nem. Mit tudom én? Valami. Mindegy. Kaparjátok a jeget. Ez a lényeg. Tök mindegy, gyerekek. Lefagyatok ötök. Veritek vagy a szar is, gyerekek. Én most én tavaszi nyárni, nem tudom, hiszen nem olyan vastag zoknit vettem föl, és konkrétan le van fagyva a lábam. Tehát jaj, a kis már pracliaid? Vagy Laci dörzsögeti. Lápacskáid? Nagyon nagyon oda kell figyelni az ilyen kis apróságokra, nagyon könnyen kihűljenek a kis teste. Érted? Hát a Himaláját megmászok, és arra vigyáznak legerősebb. Végtagok, újjak. Azért kell. Mindig írok rád egy SMS, mikor mondják, hogy talajmenti faj van. Legzokni. Te vagy a legnagyobb veszélyben. De tudod nagyon jól, hogy mindig, amikor tudom, hogy bejövök ide és felett találkozhatom, mindig egy kicsit a föld felett lebegek, és ezért úszom meg mindig a fagyot. Ne, kemény volt, hogy kicsit korábban is keltem, úgyhogy hogy már elég korán szembesültem azzal, hogy kint gyakorlatilag minden le van fagyva, mert kint korán kellene a lomokat. Négy körül fölkeltél? Egyébként már rosszul aludtam. Én is nagyon rosszul aludtam, de ez volt egy bolygó együttállás. Az na. Simán lehet. Láttátok, milyen szép? Nem. Nem láttátok? Nem. Nem láttátok? Nem. Ja? Ne? Kérlek szépen, ez Jupiter-Vénusz. Igen? Jupiter-Vénusz együttállás, és gyönyörű. A pesti oldal fölött kell már látnotok. Igen. A Duna felé, tehát Csepel felé, ha most innen nézzük, akkor a pesti oldal, és lefele Rákóczi, Csepel. Aha, még lehet, hogy kimentek akkor látni. Ez egy nagyon ritka bolygó együttállás, 2065-ben lesz újra ilyen. És hétfőn volt a legközelebb egymáshoz a két bolygó, de most gyönyörűen látszik. De miért nem alul szólsz? A Vénusz. Hát átaludjuk az egészet. Képzeld, hogy kijöttem a lakásból, ráfordultam egy ilyen kis lejtős útra, és ott volt velem szembe. Gyönyörű. Egy gyönyörű. Stoppán. Jupiter, nem tudom. Nem áll meg soha. 3 fokos, 4 fokos szögbe ott van neki a alul a Vénusz, fölötte Jupiter, és fönt a Hold. Gyönyörű. Mi van ott nálatok a csillagász? Hogy hát ezeket fokok, azért így vágom. Fokok, érted, délre, 4 fok. Egyszer már csak belenézek abba a tápcsőben. És ez nagyon ritka együttállás, és nagyon szép egyébként. Utána Pécset volt valami hasonló, amikor itt két bolygó gyönyörűen fényesen a reggeli égbolton, vagy a hajnali égbolton látszott. De nagyon szép. Lehet, emiatt aludtunk rosszul. Bezavart végig, a Jupiter. Végig, végig. Mondjuk én tegnap este már összekészítettem az összes lomot, meg mindenféle ilyen veszélyes hulladékokat, amiket aztán délután viszünk el majd, ahova el kell vinni. A házára nem viszünk. Láttad, Anna? Na. Nem látszik? Nem látszik. És lehet, hogy ezért. Arra fele van hátul. Utálom a vircsöztet a ház előtt, úgyhogy majd maraktam ki, nem tegnap. Tegnap kellett volna elviekben kirakni, de ma reggel. Most tegnezi, mert tegnap vagy ma reggel szedték, vagy szedik. Ma fogják, szedik, de mindig egy nappal korábban kell készíteni. De azt raktad, amit majd délután te viszel el? Azt nem, mert ez veszélyes hulladék. Azt csak összekészítettem. Igen, mert elvi. És festék és vödröket, olajos flakonokat, és ahhozzájuk tartozó göngyölegeket is. Tehát, hogy nem csak az számít veszélyes hulladéknak, amiben van még festék, hanem amiben volt festék. Aha. Az is szintén. Rátapad. Na, ezeket ott fogják hagyni szépen mindenhol egyébként, majd délután, amikor jönnek érte. Úgyhogy ez egy kár volt, hogy kirakták egy páran, és kirakták. És bizseregsz egy kicsit, hogy azokat összeszed? Nem. Nem, járjanak úgy. Igen, ha nem tudnak olvasni, járjanak úgy. Nézzétek a meccset? Ki nézte a meccset? Én Rogert néztem, meg a meccset néztem, aztán megint a meccset néztem, megint a Rogert néztem. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Ez ugye volt a Liechtenstein ellen is. Azt láttad, hogy akartak valamit a fiúk. Tehát, hogy ha Luxemburg. Akkor az. De egyébként Liechtenstein ellen is, meg San Marino ellen is, meg egyébként minden. Andorra ellen is, meg mindenki ellen is. Nem, alapvetően azt várnád egyébként, hogy mindig szokták mondani, hogy vannak ezek a kötelező győzelmek, és azok a legnehezebbek. Szóval én nem gondolom egyébként, hogy lenne különbség a közt, hogy ha mit tudom én, egy top 10-es csapat ellen játszol, vagy pedig egy mit tudom én, a futottak még kategóriás, nincs különbség. Gyerekek, én a második fél időben néztem vele. Hajcsál, én azért nem vagyok hajnyat esve. Futottak legalább. Futottak, labda nem volt náluk, gyerekek. Nem volt náluk. Én nem tudom, hogy ment be az első gól, mert csak felvételről néztem meg. Én a második fél időt néztem. Bármikor oda kapcsoltam, nem volt nálunk a labda. Tehát nem volt koncepció. Nikolic rúgta, egy szabadrugásból történt egyébként. Azt láttam, és valaki belenyúlt, és Nikolic, akkor Nikolic belenyúlt. Ő az amerikai gól király? Igen. Végre elkezdték játszatni. Nem? De hogy eddig kimaradt a válogatottból az elmúlt x évben. Vagy nem jött haza, vagy nem akart, vagy a Stort nem hívta. Na minden, de hogy nem volt, nem, szóval én nem vagyok hasra esve. Oh, nem ez volt a 100%-os meccs, oké, csak legalább láttad, hogy oda akarnak. Küzdenek valami, hogy nem akarnak valami. Amire mindig elmondunk, hogy mi értjük, hogy mi nem vagyunk olyan jók, mert kevés a stadionunk biztos, vagy nem tudom miért. Ne, hogy legalább azt láttad, hogy azt meg nem akarnak felhozni. Nem? Megmentett a tipmix bonyolultsága, hogy tegyek Costa Ricára. Föl akartam dobni 1 kilót. Csak úgy az íze véget sose játszom így nagy tétbe. Ahogy és számítani lehetett egyébként, vagy ahogy arra számítani lehetett, azért Costa Rica nem az legerősebb csapatával jött el. De amikor már újlenyomatott, meg útlevélet, meg személyigazolvány számot, meg makméretet, meg lakcímkártya számot kér, hogy beregisztrálják, mert én akkor mondom, hogy na jó, gyerekek. A makméretet úgyse itték volna. Ott dölt volna meg az egész. Unciában adtam meg, hogy összezavarjam őket. A makméretednél dobta volna fel az ízét, a kérjük be azokat a képeket, amiken útkereszteződés látható, hogy ő nem robot. Nem, mert a makméret alapján ő robot. Igen. De mondom, elmondom az íze véget, hát ha mondom, most én már annyira haragszom a magyar focira, meg a magyar helyzetre, meg az egész undormányra, amit így a futball körül zajlik, meg a sok elherdált pénzre, hogy mondom, nesze nektek, Dafke, most én ellenetek játszom most. Magyar vagyok, nem vagyok, hazafi vagyok, nem vagyok. Nem érdekel? Nem érdekel? És azt sem, hogy? És azt se, hogy semmi. Na. De annyira bonyolult beregisztrálni, igen, hogy föltegyek most egy kilót. Most itt voltak ilyen változtatások, igen. Hát figyelj, mindent kér. Tehát amikor már beírod a születési anya neve, férfi, neme, minden, akkor elkalózol egy következő oldalra, amit így elkezdesz legörgetni, és csak így látod az üres rubrikákat. És a személyi lakcímkártya számánál, én minél mondtam, hogy na jó, hagyjatok a hülyeségeteket. Hát mi volt ez a változtatás? Kifizetés. Útlevél. Az útlevélből kéri a BA 00. Hát akkor mit tudom én, bejelölted, hogy személyigazolvány, útlevél, vagy mit tudom én, jogosítvány számot adod meg. De utána még ugyanúgy elkéri a lakcímkártyát, meg a lakcímkártya számát, és így végiglepődtem, mondom, vesszen. Vesszen, akinek öt anyja van, vagy nem tudom, tegyen, akinek öt anyja van. És nem is tudtam. És mi lett? Nyertek a fiúk. Tehát köszönjük szépen a tipmixnek. Összes zsebemben maradt ez a lóvé. Én földobtam volna. De nem tettem. Úgyhogy... A jó Isten gondoskodott. Nem, én már be voltam regisztrálva, de nem emlékszem a jelszóra, és nem enged be, meg azt, hogy létező e-mail cím. Igen, és akkor nem is tudtál volna regisztrálni. És nem tudtam, és akkor na mindegy. Csináltam egy másik nagyon egyszerű freemailes dolgot, de utána mondtam, hogy na jó, hagyjuk, nem. Tehát ez így nem. Úgyhogy figyelj, 1-0, Roger nyerte, sokkal fontosabb nekem. Nem akármilyen meccsem. Jaj, jó volt. Nagyon nagy meccs volt. Úgyhogy mondom, csak egy bele-bele néztem, de amikor oda kapcsoltam, nem voltunk labda közelben. Egyébként a jövőre nézve ez egy jaj, koncepció ne. Lehet. Jaj, ne nem. Jaj, az, hogy időnként, amikor így elkezd egy picit rezegni a rész, vagy hogy jól van, aki kicsit lakva, vagy úgy érzik már, hogy most már nagyon szereti őket a közönség is, meg hogy így nagyjából hozzák az eredményeket, akkor mindig ki kellene hagyni az alapemberek közül egy 6-7-et rögtön, aztán tudod, a fogalm sincs hol játszik, és fogalm sincs kicsoda kategóriából kellene helyettük beállítani, és mindjárt megint van eredmény. Mindjárt megint van hajtás, mindjárt megint van küzdelem a pályán. Tehát, hogy tényleg ezt kell csinálni. De ők most sikerre éhesek voltak? Szerintem igen. Aha. Igen, igen. Tehát amikor megadott valakinek a leeső lehetőséget, aki addig egyébként mellőzve volt. Az most nagyon akar. Az nagyon akar. Az nagyon akar, és akkor van hajtás, akkor van pályafelszántás, akkor van küzdelem. Hát igen, de ne, nekem már az utolsó meccsen, nekem már mindegy, mit csinálnak, tudod? Tehát ez a csúfos koncepció nélküli lusta, szemét, aljas játék, amit játszottak itt az elmúlt egy-két meccsen, ez a megúszós gyáva, ilyen, jó, de azok nem nem ezek voltak. Nem, nem ezek a fiúk nem voltak. Nem ezek a fiúk voltak. Igen, ha, megfogadták a garabadíszlő kipidétári összeállításunkat? Nem fogadták meg? Pedig nagyon jót adtunk. Nagyon jót mondtunk. Jó, mindenféle, legalább nem egy csúfos, nyomorúságos 0-0, vagy egy brutális kikapás a vége ennek az egyébként rohadt nyomorúságos évnek. Igen. De én azért ettől már az Indexen olyan cikket olvastam, hogy szép volt fiúk, és így kell, és a magyar futball, és én értem persze tök jó, hogy végre írnak valakiről pozitív cikket, az Index ez nem a nagyon szokott azért. Ez a harmadik győzelmünk egyébként ebben az évben, csak mondom. És volt 23 meccsünk. Játszottunk, ugye ez a kérdés, mert ha négyet játszottunk, meg nem egy barátságos meccsen kellene. Ja, bizonyítani egy gacilos 1-0-al, de azért vannak biztatói. Magyar vagyok, hazafi vagyok, de tegnap felraktam 10 000-et Costa Ricára. Látod, és ilyenkor ezek érzik, ilyenkor ezek futballoznak. Hát lehet, hogy aki nem játszott, valaki ott a csapatból, az állt valami nyíradonyi postán, aztán megrakta a magyar válogatott, az azért hajtott a kenyére, hogy mindenkinek ott volt a szelvény a zsebében, nem? Húha, a nyírség akkor. Ja, most nem a Zsuzsira gondoltam, nem, akkor mindegy, valahol mit. Pákozzon a magyar válogatott, nem játszom fele egymás után sorbálva a postán, baseball sapkával, napszöveggel feladták a szelvényeket, hogy... Itt van sok pénzét. Nem, ön biztos? Nem. Mert ők is inkább személyesen adták le, mert amikor a magméretből be kellett írni az interneten, akkor ők is elbizonytalanodtak. Nagyon jó ütembe hozták le Zsuzsinak a botox kezelését. Az nagyon fontos, hogy botox kezeljen a Zsuzsák. Hát, mert azért akkor azért nem focizott tegnap. Micsoda? Miért botoxolták a térdét? Mi van? Ne, hát az arcát. A térdét. Hát, a térde volt sérült. Mi van? Doktor Krasznai áll, úgy hívják a sztárt. Krasznai, doktor, egy nagyon kedves, mi is beszéltünk már vele. Igen. Nagyon híres sebész áll vele együtt, és akkor oda van írva hashtagbe, hogy botox és egyebek. Gyugyival, ezt most hozták le, és azon röhögtem, hogy nyilván emiatt nem tudott indulni, nehogy. Nem, ezért tudott elmenni botoxoltatni, mert éppen sérült volt a térde, és emiatt nem játszott. Tényleg. Botox kezelés van, követően. A híres praktikusabb, ezt láthatóan nagyon büszke a szárfocista, őt választotta. De hát egy csapatban játszunk. Krasznai, Fordi, Bütyiri, Botox. És mivé szabadta magát Ibrahimovicsa? Hát nagyon fontos, hogy botoxoljon. Tehát azt megértem. Na, egy kicsit a ráncok. Az nagyon fontos. Hát volt gondja elég ebben az évben a foci miatt, és akkor gondolom beráncosult. Ja. Beráncosult, és azokat ki kell simítani, mert győzelemmel nem tud simítani, ezért botoxra simított. Ennyi. Elmélyültek a síróárkék? Hová tart ez az egész, te jó Isten? Botox. De látszik, hogy mennyire megviseli, ami történik, nem? Tehát, hogy mennyire a szívén viseli meg, hogy úgy, mert pedig mi bírjuk a Zsuzsit, meg nincs olyan baj, de hogy, tehát, hogy úgy mennyire kikészült. Nem segített rajtam semmi. Csak a Krasznai. Megyek, botoxolok egyet. Nem tudjuk, mikor a kép, ugye? Ezt most hozták le az újságok, tehát azért mondtam, hogy jó ütemben. Hát ezek figyelik az oldalakat, tehát hogy nem gondolnám, hogy olyan régi lenne. Aha. Tehát annyit bőgött éjszaka, hogy reggel fölkelt, benézett a tükör, és azt mondta, hogy hívjátok a Krasznait, nagyon nagy a baj. Tényleg csak egy kis botox segített. Atya úristen. Hát ez van. Mennyire kifordult a világ önmagából. Pályára legközelebbi. Antigua Barbuda barátságos mérkőzésen. Ezekkel a szemekkel. Szólnak a szurkolók. Azt a mindenit. Na jó van. Oké. Engem megnyugtat az eredmény, mert jövőre ugyanilyen szarok leszünk, István. Köszönjük szépen. Költözzetek egy foci stadionba, mert ma is botladozik az appos adás. Aha. Ott talán minden flottul menne. Már megint botladozik az appunk? De miért? Megint beázott, hogy mi történt? Meghekkelték. Na mindegy, utána nézzük majd a dolgot. Majd utána nézzük, igen. Persze, majd szólka. Zsűl már megfelelő embernek írja is az SMS-t. Így van. Szóljatok oda a focistáknak, hogy a csúcson kell abba hagyni. Egyébként ez jó. Aha. Tehát most kérjék a saját nyugdíjazásukat. Van, aki többet nem ér meg győzelmet a válogatottban. Most menjen nyugdíjba, bármennyi éves. Mondja azt, hogy gyerekek, én megéltem, amit akartam, nyertem a magyar válogatott, elég volt. Irány a nyugdíj. Azt mondja, tegnap este kiderült, hogy nem a focistáink tudásában van a baj, hanem az ország földrajzi elhelyezkedése rossz. Hiszen Közép-Amerikában kijutottunk volna. Uh-huh. Ezt Kazi küldte nekünk, igen. Hát Costa Ricát megverve lehet, hogy kijutottunk volna, igen. Nem ugyanezek a fiúk focisztak akkor. De volt olyan, hogy hárman voltak abból. A brigádból. Abból a brigádból pályán, a kosztarikaiaknál, akik egyébként. Hárman is. Így mondjuk helyesen. Igen. Na jó, van, oké. Akkor elmegyünk egy kicsit reklámozni, hírezni, jó? Nyomunk egy resztetet az appon. És akkor utána jövünk a játékkal. Hány fok lehet most Zaboron? Hát ott mínusz. Hát ott gazdálkodnak a jeges medvék. Már most indulok is, ez zabari hőmérőt megnézni. Magyarország leghidegebb pontja, Zabar. Zabar? Aha. Még megfagy a higany is. Zavarom mínusz 30. Zavarom mínusz 30. Oké, na megyünk reklámozni, jó? Tatárok, Budapest óta apról szóltok. Bazsa, azt írják, hogy jó, írjátok meg, hogy mi a helyzet. Most ha egy valaki ír, az nekünk még nem kritikus tömeg. Adjatok visszajelzést, hogy működik-e az app. Jól. Jó, hallottad, Zsülci, működik? Hát akkor lehet, hogy csak alanyunknak. Igen, mert egy valaki küldi, az még azért, tehát akkor még ott nála van a baj. Ha szakadozik, akkor most nem biztos, hogy értik, hogy azt kéred tőlük, hogy írjanak, hogyha gond van az appal. Tehát ezért most úgy kell csinálnunk, hogy először mindig a páros szótagokat mondjuk végig, aztán meg a páratlanokat. Nekem semmi baj az appnak. Tökéletesen szóltok. Gyerekek, gyerekek, gyerekek. Most képzeld el, abban az esetben, a pont ugyanebben az ütemben maradt ki az app, ahol te beszélsz, akkor semmit nem hallanak. Ja, akkor semmit nem hallanak. Tehát tök csönd van. Jó az app egyébként. Jó? Jó. Recske mínusz 6 fok van. Na. Az kem... Nem, mindjárt írnak, hogy tényleg, ne. Nem tudjuk eltölteni, hogy szakad vagy nem. De, ka, de, nő, na, kell, ka. De mi szó? Ap, jó. De. Ap, mi? De. Ma. Balázsék! 6 óra után 44 perccel, hello mindenkinek, itt vagyunk. Szánalomból hagytak bennünket győzni, mert már annyit vesztettek, legyen egy kis siker élményünk. Egyébként is csak barátságos mérkőzés volt, írja Zola, aki nem szeretett bele újra a magyar futballba, hogy hallom. Biztos arra a kosztarikai meccsről beszélünk, 1-0-ra nyertünk. Igen, de vajon a szimpátiájukat mivel nyertük meg? Arra is járt broker match és költekezett? Igen, ez egy... beugrott egy kicsit. Hogy Mexikó előtt, Belize előtt beugrott egy kicsit. Illetve nem is Mexikó, Belize előtt, megállt Kosztarikán, és onnan startolt tovább. Na, itt vagyunk, azt mondja, hogy kérdezi egy hallgatónk, hogy Balázs, tervezitek az applikáció frissítését iPhone X-re, illetve picit nagyobb megbízhatóságot, hogy háttérben futáskor is jól menjen, kérdezi egy hallgató. Hát rálunk. Nem megy X-en az appunk? Aha, most nem a frissítését tervezik, hanem azt, hogy működjen. Jó, megnézzük, gyerekek, nem tudom, hát megnézem mindjárt, akkor majd megnézem, hogy működik-e. Na, viszont játékunkkal az a helyzet, hogy egy-egy van jelen pillanatban. Jani játszott, én is játszottam, én tegnap kikaptam, Jani hozta. Úgyhogy egyelőre jól állunk. Ugye? Nincs veszve a hét. Nincs veszve a hét. Még szerdán még ez jó. Becsukjuk ezt a nagymellű barnát. Fúj. Nem. Még nem. Még leraktam kicsiben. Jó. Annyira kicsiben, hogy már abban... Tálcára tettem. Az még jó. Tálcára tettem. Csak itt tegnap valamelyik DJ-t benyomva hagytam. És akkor megnézzük, hogy kivel játszunk a reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, mi újság? Péter vagyok. Hello Péter, honnan hívtál minket? Szeged mellől, Bordányból, egy ilyen kis faluban. Na, remekül szólunk arra is? Igen. Nagyon jó, hogy jutott el? Ez egész közöttében. Hogy jutott el hozzád a hír? Honnan tudtad, hogy vagyunk? Facebookról, aha. Illetve legelőször a Dél-Magyar ilyen helyi szegedi újság. Rendesek, köszönjük a Dél-Magyarnak. Meg hát előtte hallgattalak titeket, felvételről bírtalak csak visszahallgatni. Ja, értem. Oké, jó, de hogy csak kíváncsi voltam, hogy ilyen érdekes, mert nem is kell, persze kell kampányra költeni, de hogy azért ez a Facebook, ez milyen jól működik, nem? Hogy van egy jó Facebook kampányod, és persze azt is lehet pénzessé tenni, hogy még több embert elérjen, de hogy ezt megszórod az országot, és azért olyan sok ember ez eljut azért, mennyire átalakult ez az egész hirdetési piac a Facebookkal, nem? Hogy régen persze kell óriás plakát, meg lokálisan, ott újságokban, meg minden felületen, de hogy azért egy Facebookot rádobsz, és meg is hihetetlen sok ember ez eljut, igen. Kivel játszanál, Péter? Én a Janival szeretném. Janival szeretné játszani. Janival szeretné játszani. Jól van. Egy-egy van, úgyhogy legyél ügyes, nekünk már csak egy hetet kell nyerni, de nektek még sok egyéni csomag lehet, úgyhogy hajrá. Jó? Rendben. Oké, na indítjuk az órát akkor. Nem vagy túlságosan feldobva, mi a baj? Reggel van még. Na, várjál csak is. Ez országos. Ez nálunk is így van. Na jó, figyeljetek. 3-2-1-es tessék. Hordányból beszélsz, ugye Péter? Ahogy mondod. Jól mondom? Jó. Igen. Köszönjük szépen. Jó. Hogy ez a durva kérdés szerda reggel, hogy Bordányból hívsz-e bennünket? Petikém, ezt éreztem már a hangodban. Ezt éreztem már a hangodban, hogy nem nagyon bízol magadban. Bízni bízom. Hát lehet, hogy akkor nem eléggé. Nem eléggé. Nem volt meg a kellő bizalom, igen. Köszi a játékot, rövid hát, volt. Péter, köszi szépen. Ciao. Hát, hello. Hello. Szia. Hello. Aljas gyilkos vagy te vadon járos. Egy mészáros állat. Ja, az nem. Mészáros állat. És már is jönnek az SMS-ek. Szép volt, Bali. Köszönöm szépen. Gyerekek, minden megtettem, amit tudtam. Így van. Na. Nyomasztottam a játékos kellően, amikor igen, már megdolgoztam, megpújítottam, szuvidáltam, megfőztem kuktában, átadtam Janinak, és nekem már semmit nem kell csinálni. Szervíroztad. A tálcán kihoztad elég. A számhoz emeltem, és így lehámlott a csontról a hús. Ennyi volt tulajdonképpen. Nem, te kifilészted, legyen ez a végén. Igen, te még filésztél rajta egyet. Na, milyen időnk lesz, Feri, mondj valamit. Már 7-9 fok marad, az eső az elmúlik, ha van még valahol. Igen, gyönyörű, tiszta az ég. Tiszta az ég, és nem lesz szél sem. Nagyon szép tiszta. Egyébként, és most nézegetem itt a térképet, hogy egyelőre nekem itt azt írja, hogy azt mondja, hogy Mihály Gergén a legalacsonyabb a hőmérséklet, mínusz 7 fok. A zabarit azt nem találtam meg. Mínusz 7 már. Mindegy, gyerekek, hát igazából mindig hideg van, tényleg. Tehát mínuszok vannak. Hogy áll a kékestető? A kékestető nagyon jól, nem stabilan továbbra is. Nem omlott, nem lőtt. A Mátra tetén. Nem havazik. Az a pici kis hó, vagy havacska, vagy nem tudom, minek lehet nevezni. Ez a sűrű eső, ami leesett itt a hétvégén, az már elolvadt. Uh-huh. Tök tiszta. Én remélem, hogy esni fog egyébként. Tudjuk, Fehér Karácsony. Ó, úgy van, ne csak Tirolból küldözgessenek már a kedves hallgatók, ami egyébként nagyon jó, meg nagyon szép, meg nagyon örülünk neki, de azért szerintem jól néz neki egy kis behavazott Mátrai Lanka. Karácsonnyal kapcsolatosan most a fél ország azon is túl, hogy megjön-e az ajándék. Hát gyerekek, ja, igen, hát gyerekek nem mekkora? Kell itt rendelgetni külföldről. Na, így van. Magyar fa alá, magyar ajándék. Magyar embernek, magyar kézzel megvett, magyar autón, magyar BKV-n hazaszállított, magyar ajándék. Magyar fa alá. Nem ám olcsón vásárolunk a internetről. Nem ám itt el azt internetezgetünk, meg Kínából rendelgetünk, meg innen onnan. Érted. Magyar embernek, magyar kínai zokni. Igen. Zokni alsó gotyát, ígér alsót Kínából. Magyar kézzel, magyar fa alá. Magyar ajándékot, magyar kocsin. Nem? Ahogy mondod. Nem ám aztán teremelgetünk. Én tegnap voltam postám. Igen? Vártam magyar is. Postán. Magyar postán. Ez a neve. Csak azért érted. Igen, magyar postán voltam, és vártam ott a hölgyektől, hogy azért halljuk ám, sokat szórakoztok velünk, de annyira néma csendben ültek szegények, ott nem szól a rádió se. Uh-huh. Semmi. Tértivevényes levelek magyar jöttek. Postán magyar csendet. Igen, magyar postán magyar csendet. De megjöttek, és nem benéztem oda hátra, de úgy nem láttam kapkodó ilonkákat, akik ott nagyon rohangálnak, és balra-jobbra teszik a csomagokat. Tehát ez nyilván egy ilyen kis Pest megyei posta volt, de rendben volt, csönd volt. Most már leszabályozták őket, érted, nem mehetsz oda egy csomó ízével föladandóval, így most már nyugalomban. Uh-huh. Én csak egy ajánlatot akartam átvenni. Nem adták oda, eltűnt. Odaadták, tehát egyelőre ez a rész rendben van, hát most nem tudom, mert azért ez sok minden nem árulján. Én most nem a postára gondoltam, akkor ezek szerint nem olvastátok a hírt, a legnagyobb ilyen rendelős embert. Ja, ha kimentek valaki ezt raziázni. Hát de úgy, hogy minden lezárva, tehát ha tegnap mondjuk te még vásároltál. Ja, azt nem a postára gondolsz, olvastam. Ne. Hát azért a magyar ember rendel internetről, mert ott lehet megtakarítani egy kicsi pénzt, és akkor az embetűs nagy rendelő, álljatok most már 5,5 milliárdot keresnek, ami valóban elszivárgott, így úgy, aha. És ha te tegnap nem mondjuk... Nem az elsője milliárd. Igen. Ajajajajajajaj. Tehát ha tegnap reggel te megrendelted a komplett karácsony ajándékot a családnak, és ki is fizetted, azt most nem tudjuk, hogy hol van. Az kellemetlen. Az most... Az kellemetlen. 4,5 milliárd forint összetérő költségvetési csalás. Azt a mindenit. Kemény. M.hu. Az. Nagyok? Nagyon nagyok, az egyik ilyen legnagyobb. Igen? Aha. Én is rendeltem náluk, annak ide meg is jött. Nagyszabású országos akció. A Webáruház által szervezett céglánszolatokat működtető bűnszervezet felszámolása. Opacska. Hát gyerekek, ez szomorú karácsony lesz. Nekik is, de nekik annak is, aki már rendelt most. Nekik is, de nektek is, ha onnan rendeltetek. Hát adtak ott mindent, lezárnak. Minden. Puff, már most azt írja, hogy az összes ilyen átadópont egyelőre ideiglenesen zárva, weboldal ideiglenesen zárva, tehát rendelni nem tud. Mondom, az a ciki, ha valaki tegnap reggel még így munkájába bementél a melóba, á, megnézem, biztos van valami a familynek, mindenkinek megrendeltet, bankkártya, elutaltad a kis lóvét. Mondjuk megértem gyerekek, de nem értem, hogy miért kell őket bántani. Tehát 2016-ban 10 milliárd forint volt a nettó árbevétel. Ez 1 milliárddal elmaradt az előző évtől. Ó, szegény. Viszont a cég tavaly is masszívan veszteséges volt. Csak úgy, mint a megelőző 4 évben az internetes vállalkozás 2016-ban majdnem 2 milliárd forint veszteséggel zárt. Hát akkor meg hosszú távon gondolkodtak. Majd csak egyszer sikeres, majd csak egyszer lesz. Pozitív mérlegünk is. Azt a mindenségét neki, azért ez nagy trükk. Aha. Ez kemény. Hogy nem, mégis így alatt. Nem mindegy, hát ez van. Na jó, hát majd meglátjuk. Adjuk meg nekik az ártatlanság véleményét, aztán majd kiderül, hogy mi van minden esetre. Igen. 4,5 milliárd fönti értékű összegű költségvetési csalás. 10 milliárdos árbevételből, na hát nem tudott a cég pluszba fordulni. Jó, hát most érted. Nem, most ezért, a tavalyi 2 milliárdot, meg a tavaly előtti 2 milliárdot aha. akarják vissza. Mert annyira jók voltak, minden olcsóban adtak, mint ahogy vették. Hát a veszteség az abból következik. Az abból, érted? Istenem. Ennyi jó ember. Miért kell őket bánni? Igen. Na jó, van, megyünk hírezni, reklámozni. Jó, 6 perc van pontosan, 7 óra. Az időjárásunkat megtámogatjuk. Az időjárás jelentést a balogékszer.hu webáruház támogatta. Balogékszer. Nálunk megtalálod az igazit. Nem kéne úgy híreket beolvasni, hogy nem tudjátok a részleteket. Nem ez az embetű cég ellen megy a vizsgálat, hanem a partner cégek ellen. Maradjatok hitelesek, kérlek. Uh-huh. Hát, mivel hogy nem mondtuk ki a cégnek a nevét egyébként. Embetűt mondtunk, így van. Tehát, van hogy... Plusz azt is elmondtuk, és ami tényleg igaz, hogy nem működnek a felületek. Így van. De... Ők maguk adtak ki közleményt. De köszönjük szépen értjük. A cégképviselőnek, hogy minket hallgat. Így van, és azt mondják, hogy ennek az internetes áruháznak a telephelyen nyomoznak egyébként, a vevői megrendeléseket nem tudja teljesíteni a cég. És a NAV tájékoztatása szerint, ahogy mondtam, 4,5 milliárd összegű költségvetési bűnszervezet felszámolása miatt indítottak nyomozást. De hát azért nem álltunk olyan messze a valóságtól. Azt gondolom. Istenem. Attól, hogy a Viki nem innen rendelte a karácsony ajándékon. Megint nem kap semmit. Megint csak ormányos boxer alsó lesz a falat. Azt meg rendelte így. Winnie the Pooh, foszforeszkálos boxer alsóim lesznek megint. Pedig. Minden évben kapok párat, de azért jó lenne más. Sajnos, eredetileg nem sikerül, de örülni fog szerintünk Balázs, a Tamás Hilfiger. Szert neki. Almárka. Ezt így hívják, van egy olcsom belőle. Egyébként a cég mérlege volt az, amiről beszéltem. Tehát a cég zárt veszteségesen, ez a cég. Tehát itt azért nem csak az alvállalkozók ellen nyomoznak, hanem a cég ellen is, drága hallgató. 5 perc, a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt! Hatalmas baleset van az M5-ösön. A város felé útzár van. Köszönjük szépen! 4-6-os villamos nem közlekedik, mert a Korvin után a Petőfi híd felé egy villamos szerelnek, így dugó is lesz a körúton, mivel a szervizes kocsi a belső sávot elfoglalja. Persze buszpotlásához tömegek a peronokon, Csaba küldte nekünk. Hajjaj, Szilágyi Erzsébet Fasoron a város felüli oldalon az 56-os villamospálya közepén áll. Micsoda? A villamos. A villamos. Aki reggel azzal menne, gondolja át. Tehát gyerekek, 4-6-ossal baj van a Petőfi híd felé a Korvin után. 56-os villamos elvérezni látszott. Baleset van az M5-ösön, azt lezárták, ugye? Én mondtam, a bolygó együttállás. Itt vagyok, tolhatjuk. Ki csinálta őket? A Vénusz-Jupiter együttállás. Ami gyönyörű volt ma reggel. Defektes villamoskerekek lettek. Még a villamoskereke is kiugat. Az egyik kedves hallgatók azt írja például, hogy hiányzik a villamossimből egy darab. Ezt most láttam az előbb. Az elég fura, nem? Megkörbült a tér. A Vester utca és a Korvin negyed között a villamossimből hiányzik egy darab mindkét irányba. Hát, hogy oda ment valaki, és ez már mekkora darab villamossin. Ki fogott a villamáza? Ha elviszik bőle 3,5 méter, szerintem nem fog jelenni senkinek. Átugrassa. Marad is. Átugrassa a villamos a lukat. Igen. Mondjuk ezt tényleg nem értem, hogy az hogy hiányzik. Volt egy flexed, volt 10 perc. Volt az aksiba még egy kicsi. Neki estél, kivágtad, az már benn van a fémfeldolgozóban, nem tudom, hova viszik, ez már. Jó ára van most a hulladékfémnek. Lehet, hogy egy kicsit be is volt bronzulva, azt hitte színes fém. Ja, azt már vitték, igen. Na, várjatok. Megpróbálok belépni. Hova? A szervezetbe. A saját üzenőfelületemre. A Jobbikba. Belépök a Jobbikba. Elegem lett. Elegem lett, belépök a Jobbikba. Nem, dehogy is Isten őriz. Nem, a saját ilyen üzenőfelületemre próbáltam, de siker, beengedett. Na, ez mindenképpen pozitív. Azon gondolkodtam, mi értelme élni, aztán végre lett a reklámoknak, és jöttetek ti. Rájöttem ezért. Na, hát nagyon szépen köszönjük, ez nagyon, nagyon jó. És ezért sem. És ezért sem, igen. Milyen időnk lesz? Emelkedett a hőmérséklet, már 5-10-et mondanak az egy órával ezelőtti 4-9-hez képest. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Millennial by Billerbeck, az Y generáció paplan és párna gyártója. www.millennial.hu. Aha, jó. Zsülci, te írtál nekem a falra? Igen, eltűnt. De valami mit nagyon kedves üzenetet? Rákönnyököltél a shift gombra, hogy mit, hogyha nem szoktál. Nem szoktál nagyon, nem szoktál nagyon írni. Hogyha igen, hogy fordulj meg, lássam a jobb profilodat is. Fikás az orrodban. Igen. Nem. Igen. Orzaszó petrezselyen van a metszőfogaidon elő. Ha jót akarsz magadnak, szedd, de alája Zsülci. Valami csúfit, azt hiszem takony. Most engedett ki a lábam, képzeljétek el. Ez senkit nem érdekel, azért elmondom. Mi mezitláb jöttél, mint egy indián? Vagy neked milyen cipőd, hogy most engedett ki? Vékony, vékony zoknit vettem. De gondolom, már nem szandálba jársz, hát nincs egy normális hőzáró cipőd, hát te mibe jársz? Ilyet, ezt nem fogjátok elhinni. Sportcipőbe? Készítettem egy fotót. A lábadról? Nem, a szandáról jutott eszembe, hogy valamelyik, mentünk haza valamelyik 4-11, 10-11 magasságába, hát mentünk haza a többiekkel, akiket nem ismertem, na mindegy, szóltáltunk a megállóba, és ott állt egy úriember. Úristen, úgy beszél sztorit. Szandálba. Úgy mondasz sztorit, mint a feleségem. Szandálba. Csak a részletek megy. Mentünk haza, hogy jó vagy, kíves, mindegy, és nem is. Na mindegy, elindultunk, ki volt ott? Na mindegy, na a lényeg, hogy... Várj, már vastag-vastag zoknival viselte már legalább? Ne, nem volt rajta csak semmi. Csak a szandi? Nem volt rajta semmi, csak a szandál. Ő még hitt a késő őszben. Na jó, azt megértem, ott fázik, de hát azért, de miért, milyen cipőd van, hogy ennyire blizzel? A cipőben semmi gond nincsen, az zoknival van gond, mert egyszerűen az a baj, hogy kicsit nyáriasan. Vedd föl a kis jéger alsódat, amit felszoktál ilyenkor, vedd föl a kis vastag pamut zoknicskádat. Teked be újra, nemzeti sporttal, ahogy szoktad, lesz. És akkor utána húzzál még egy ilyen szemetes zsákot a lábad, és úgy bújjál be a meleg zokni. Holnapra figyelj, holnapra, mert az lesz, mindenképpen meleg zoknit fogok húzni. Hol van ez a fotó? Én elhiszem ez neked egyébként. Én elhiszem, én ezt abszolút elhiszem. Abszolút elhiszem neked. Torta. Na, belevághatunk a témába, vagy hát mi keresjük azt a fotót? Jézusom, ki küldött nekem muffot? Atya úristen. Na, elkezdjük akkor a témát. Egy nagyon érdekes cikkre bukkantunk, és nem ijeszgetés jelleggel foglalkozunk ezzel a témával, de szerintem inkább érdekes, mint döbbenetes vagy ijesztő. Mindenesetre kell vele foglalkozni. Ugyanis több cikk szerint több ezer éves baktériumok olvadnak ki a sarkkörön, ezzel járványok veszélye fenyeget. Ugyanis az örök hó és jég birodalmában a globális felmelegedés miatt felolvadnak a fertőzött tetemek. Elfelejtett baktériumok válnak újra aktívvá, figyelmeztetnek a tudósok. És volt is már ilyen jel, amikor Szibériában 72 ember kapta el a lépfenét, annak ellenére, hogy nagyjából 1940-es évek környékén fordult elő utoljára lépfene, de hogy ott felolvadt néhány tetem, és ezáltal kiszabadultak a baktériumok. Na, de azok mikor fagytak be? Hát ez egy jó kérdés. Évvel ezelőtt, igen, gondolom, igen. És akkor ezek szerint már volt lépfene. Igen. Befagyott. Igen. És most ránk, és ezek túlélik a rohadékot? Hát most gondold el, hogy igen. Hibernálódnak. Tehát több ezer éves baktériumokról beszélünk, meg egyszerűen felolvadnak, kioldódnak, megszöknek, és onnantól kezdve útjukra indulnak. Így indult el állítólag újra a lépfenembe, aztán ott a környéken többen is és belehaltak, hát nem tudtak ellene védekezni, meg nem is tudták hirtelen felmérni, hogy mi az helyi törzsekről van szó, akiket ez letepert. Igen, ha lábon fel tudott engedni és elindulni újra. Mi, a szaga például? mire akarsz célozni? Érezni fogjátok, nem a kecske saj, de most komolyan. Tehát, hogy azért ez egy reális veszély, hogyha belegondoltok. És mi minden lehet még ott a jég alatt? De figyelj, olyan dolgok szabadulhatnak ránk, amire nem is tudod, tehát nincs se oltóanyag, azt se tudod, hogy micsoda. Ez hogy kell elképzelni? Valamikor tudtad, valamikor foglalkoztatod, valamikor egyébként simán lehet, hogy több ezer vagy több százezer ember is áldozatul esett neki. És de hogy kell ezt elképzelni? Lapul a vírus befagyva, az, hogy jaj, de ideg van, jaj, de hideg van, és így megfagyva, mint Han Solo, Jedi visszatérve, így lapul. Aha. És akkor így érzi, így megvan a kis kezecskéje a vírusnak, igen, vagy a kis baktériumoknak, és akkor így befagyva, mint ahogy Han Solo Jabánál. És akkor érzi, hogy jön egy ilyen melegség. Ez csak az ujja mozdul. A kis baktériumnak. A fejességem, jó, nekem nincs, és még nem vagyok azon a szinten. Nyújtózkodik egyet, asszonya, ébresztő tesók! Arcba! Így van. Újra indulunk! Majd találnak valakit, aki felül egy repülőre, és elhozza mondjuk Európába. Vagy több ezer kilométert, ezek csak úgy ott aztán nem, így utazgatnak a szélszárnyán? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát mitől jön ez? Vagy ott a helyi törzsek, aztán egyszer csak továbbadják valakinek, aki már nem a helyi törzsben van, aztán az a hely, nem a helyi törzsben. Helyi törzsbe, hát úgy, hogy a helyi törzs mondjuk érintkezik. Mindenek örülnek. Hát nekik ez a frigó, érted? Friss hús. Nem, hát ott gondolom érintkezik mondjuk az állati tetemmel, így feltétlenül. Vagy kiolvad, valami oda megy, megnézi, hogy ez mi, ez már aztán. Megeszi egy sarki róka. Igen? Az is terjeszt egyébként a veszettséget. Sarkirókat levadász a helyi törzs. Így van. Gyerekek, David Attenborough az most megmondom, hogy az van, a két bolygó cím másfél órás kis fantasztikus sorok, mert sehol nincs hozzánk képest. Barna medve. A barna medvét levadász. Arra megy a Putyin. Putyin egy tigris hátára arra lovagol. Elejti. Elejti a barna medvét, és először a máját veszi a kezébe. Így van. Felmutatva az ott topzódó orosz újságíróknak. Körbe kínálja. Nem a véletlenül ott tartózkodó oroszsajtónak. Ha nem vagy ott, nem vagy a barátunk többé, és üldözni fogunk életed végéig, ezért mindenki elmegy. Magára teríti a foggal lenyúzott medvebőrt. Így van. Trump az, aki nem eszik a véres májból, mondja Putyin, erre mindenki harap belőle egyet. Mindenki harap belőle, és már megvan a fertőzés. Na jó, oké, azért érdekes a dolog, és hát nyilván mi most itt laikusként elbeszélgetünk veled, de azért arra gondoltunk, hogy felhívunk egy virológust, hogy mondja el azért, mégiscsak megtámasztva ezen elméleteinket, vagy éppen cáfolva, hogy mennyire valós veszély ez, mert hát nyilván a bulvár azért ezt lehet, hogy kicsit túltolja. Mindenesetre a dolog érdekes, és hát lehet, hogy a virológusokat is ez lázban tartja, hogy olyan dologgal találkozhatnak, amivel még soha. Kemenesi Gábor itt van velünk, aki virológus. Hello Gábor, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, hello! Hallottad a hírt? Gondolom hallottad, hogy ne hallottad abszolút volna. Abszolút, hallottam. Na, ez egy valós veszély, vagy ez túl van kicsit fújva? Tudsz-e még tenni hozzá valamit ahhoz, amit mi elmondtunk tudományos alapossággal? Na most én imádom a sci-fiket, tehát imádom a sci-fiket, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy van realitás ennek a dolognak. Baktérium szinten is, ugye mondtátok a lépfenét, én azt mondanám a legnagyobb kockázatnak, de vírusok szintjén is igenis van kockázat. De több ezer évig ők ott alszanak, pihennek, hibernált állapotban, majd egyszer csak a kiolvadás hatására emberekkel találkozva egyszerűen elindulnak ugyanúgy az útjukra, mint néhány ezer évvel ezelőtt? Hát azt lássátok, hogy ezek a környezeti tényezők, amik ott vannak, ugye nagyon hideg, sötét, oxigénhiányos környezet, ez tökéletes arra, hogy eltároljunk biológiai anyagokat. Hogyha egy biológiai anyag, egy vírus is az, mondjuk olyan helyen tud úgymond felébredni, ahol neki van gazdatest már a környezetben azonnal, és ott azonnal meg tudja azt fertőzni, akkor bizony ő úgymond fel tud éledni, vagy hát magához tud térni. Elég szerencsétlen tényezőknek kell egybeesni, de nem lehetetlen. És van egyébként rá példa, hogy vírust úgymond élesztettek föl így a szibériai. És a lépfene az ennek az oka? Vagy ezért történt az, hogy évezredekig csendben volt, aztán egyszer csak újra aktivizálódott, és ott meg is fertőzött néhány embert a helyi törzsek közül? Arra felé? Ugye a bacikat vírusokat jó erősen külön kell választanunk, és a lépfene tipikusan egy olyan baktérium egyébként, ami nagyon ellenálló spórákat tud képezni. Ő még normális esetben is, hogyha nem is a szibériai permafrostról beszélünk, akkor is egy ilyen majdnem 100 évig abszolút fertőzőképes tud maradni a talajban. Pláne, hogyha ezt megdobjuk még egy permafrost környezetben, hát akkor tényleg az több ezer év, ez akár reális is lehet. És akkor utána keresik a gazdatestet? Tehát ez tényleg olyan, mint egy jó sci-fi, hogy utána mit tudom, hogy kiolvadnak egy halott állatból, azt megeszi valami, ami fertőzött lesz, és azt megeszik a helyi törzsek, és tulajdonképpen így indul el a terjedés? Igen, tehát itt egy passzív terjedést kell elképzelni, ugye nekik nincs kezdők lábuk, ahogy mondtátok is, tehát itt tényleg passzív terjedés. Hogyha szerencsétlenül ott van egy fogékony szervezet, akkor bizony előfordul fertőzés. És egyébként a probléma Szibériával az, hogy persze Szibéria, de ugye most nagyon menő ez a mamutagyarbányászat és egyéb dolgoknak a felfutása. Hát sajnos egyre több ember fog oda menni, nem is biztos, hogy mind legálisan. Ez ugye nehezen követhető, elég komoly kihívás ez. Egy átlagos szibériai házi orvos felismeri a lépfenét? Tehát, hogyha elmegy hozzá egy nyenyec, például, csak úgy mondom, akkor, akkor azt felismeri, hogy, hogy ez, ez a lépfene, és hogy tudja, hogy mivel kell ellene védekezni, vagy hogy, hogy mivel lehet mondjuk tompítani a tüneteket? Van szibériai háziorvos ismerősöd, Gábor, ezt akarja lenni? Sajnos nincs, de jó lenne, ha lenne. Szeretnék, mert akkor meg tudod válaszolni. Hogy látom, kell nekik, igen, kell nektek, jó. Hát az a helyzet, hogy szerintem fel fogják ismerni, mert csak azért is, mert az oroszok most hát elkezdtek masszívan vakcinálni rénszarvasokat, helyi embereket, ugye lépfene baktérium ellen. Ők készülnek erre, én remélem, hogy ezt tájékozatás szintjén is megteszik, valószínűleg fel fogja ismerni. De akkor egy csomó ismeretlen dolog is belőbukkanhat, nem? Tehát most a lépfenét tudjuk, mert utoljára mondjuk a 40-es években volt arra felé. De hát van egy csomó, amit nem is tudjátok, hogy mi, vagy nem is ismeritek se az, hogy milyen hatása van az emberekre, hogy terjed, milyen gyorsan terjed, öl, nem öl. Tehát rengeteg titok van, gondolom, számotokra is ott. Így van. Így van. És ugye nekünk is egy nagyon fő csapás irányunk, ez az úgynevezett vírusvadászat. Hát ez a szibériai permafrost, ez egy kiváló környezet erre, úgyhogy akármit is rejthet, én nem akarok senkit ijeszgetni, de egyelőre tudományos szinten nagyon érdekes, és hát sajnos megvan a lehetősége, tehát nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy bizony lehet ott valami. Ilyenkor van arra lehetőség, de azt mondta, hogy mondjuk egy kéthetes tanulmányi körútra, te elmész oda, és akkor ott hogy keresgetsz, kutatsz, leleteket veszel, kis kémcsövekbe teszel ezt, de az összes nem kapunk tőled képes lap. Igen, aztán egy idő után nem jönnek az MMS-ek. De hogy de tényleg, szóval, hogy elmész oda, és mint hogy a 3 hetes kutató munkával egy nemzetközi csoportot elkezdtek gyűjtögetni, mindenki hazamegy a maga kis laboratóriumába, aztán lehet, hogy talál valamit. Ilyenre van lehetőség? Van lehetőség, és csinálják is néhány kutatócsoport, franciák egyébként élen járnak ebbe. Van lehetőség. Hasonló körutakra én is megyek, de én inkább a trópusokat választom, ott meleg van, azt nagyon kedvelem. Ez jó, ha mondjuk egy virológus megválaszthatja, hogy hova megy dolgozni. Az egyszerű kis állapot. Mit kell vinni. Igen. És miért a franciák ők ennyire érdekli, vagy mert ezt nyilván hadászati vagy katonai célokra is fel lehet használni, tehát hogy ennek van egy ilyen vetülete is, hogy a franciák ennyire érdeklődnek az ismeretlen vírusok iránt, hogy miért ölnek ebbe ennyit. Azt hittem, hogy az amerikaiak vagy az oroszok kutatják ezt leginkább. Francia példának van múltja, ez a francia kutatócsoport, akit mondtam, hogy úgynevezett óriás vírusokkal foglalkoznak. Ezek nagyon ellenálló vírusok, vicces a nevük is, de egyébként sikeresen tudtak feléleszteni Szibériából is ilyen óriás vírusokat, úgyhogy ezért a franciák, de abszolút nyitott a téma és érdekes tudományos szempontból. Mit csinálsz vele, ha van egy ilyen óriás vírusod? Hát megfertőző a patkányokat, gondolom, megnézed, mennyi időt öli meg, milyen hatással van, egerekre gondolkozó, hogy hadászati célból bevethető, nem vethető, lesz valamilyen fegyver a kezedbe, akár, amire többé még nem tudják, hogy mi az ellenszer, meg csak az ellenszerét, és aztán van valami a kezedben, ami akár tömegeket tudsz mondjuk, nem tudom, megfertőzni. Lehet, hogy nagyon kifi, csak gondolom, hát azért ennek van egy ilyen vetülete is, hogy ezért keresi mindenki. Igen, ez volt a jó sci-fi oldal, de egyébként tudományos szempontból azért rendkívül nagy értéke van egy tudósnak, hogyha publikál egy ilyet, és tényleg úgymond sztár lesz a tudományban. Nagyjából ez az értelme. Én remélem, hogy nem ütel semmi olyan emberhez, aki mondjuk ezt tenné be, amit itt elmondtatok, tehát biztos van ilyen is, aki erre hajlana, de én remélem, hogy megmarad a tudomány világában. Hát a cél az ugye, hogy egy olyat találjál, ami eddig még ismeretlen volt, és az lehetne mondjuk a kemenesi fene. Így van. És amit is lehetne nevezni, így van. Igen, a kemenesi fenének. Egy gyilkos vírus, a kemenesi fene. Hány év után érdekes nektek egy ilyen lefagyott vírus? Csak azért, mert most anyámat költöztetjük, és 93 óta megy a hűtőládája. Ha valami maradt az alján, bár a mama nagyon gondos. Megkapargatnám én azt azért egy hogy kis pálcikával, amit idegcsíbe tenni után. Érdekel-e így van, a zöld bosó nem mozog, de ez igen. Van ott minden egyébként, van ott minden. Na jó, Gábor, hova mész legközelebb kutatni? Hát most úgy néz ki, hogy Afrika lesz. Hát azért ott is vannak csodák, gondolom én, virológiai szempontból, nem? Abszolút. Azt kell mondjam, hogy mindenhol vannak vírusok, és mindenhol lehet találni új dolgokat, úgyhogy jó. Jó téma. Na jó, van, hát nagyon köszi, hogy ilyen flottul elmondtad ezt nekünk. Köszönöm szépen. Vigyázz magadra, köszi, Gábor. Sziasztok. Köszönjük szépen, szia Kemenesi Gábornak, aki virológus. Ez izgalmas lehet, nem? Ilyen új baktériumokat, vírusokat keresni, azért ez biztos nagyon addig jó, amíg Szibériában, meg Afrikában lehet ilyesmit találni, nem mondjuk a kioladó Grönlandon, mert ugye nyilván olvastatok ti is róla, hogy szépen lassan Grönland jégmentessé válik, és gyakorlatilag megváltozik ott a klíma. El fog tűnni a jég, el fog tűnni a hó, és ezért is vannak szerintem furcsaságok. Csak a dzsunajeti repülőn? Dzsunajeti arénában? Nem, onnan, és majd a Hordra, egy Grönlandra? Leveglik a jeget. Ledobja a szűrét. Jézusom, mekkora. Ledobja a szűrét. Szakad rólam a víz, mondta. Egy hatalmas mesztelen ember lesz. Eddig hatalmas szőrös ember, most egy hatalmas mesztelen ember. Rohangálott óriási lábnyommal. Hát nézd, autónak ezt is, de hogy a jeti, az csak levegle. Levegle, igen. Nyugi, 19-én jön a nagy földrengés, nem lesz ideje idejönni a vírusoknak. Egyébként tényleg mondták, hogy 19-én egész Európát megrázó óriás földrengés. Húzzatok bele, gyerekek, ha égessétek két végén a gyertyát, mert aztán vége van. Vasárnap. De érdekes volt, amit mondott, szerintem jó kis. Nagyon izgalmas téma. Jó kis ripocot, szerintem nagyon jókat kérdeztem. Kettő perc voltál. Tényleg jó voltál egyébként. Kettő perc, pontosan 7:30, jövünk mindjárt hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. Jaj. Na. 3-4-8 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Győzik-e bútorait, elárverezik, kérem szépen. Hát hová jutott ez a világ? Mi történik? A garázsban álló Bugatti Veyronokat, merciket. Na, szóval ezt nem értem. Helyre a világ rendje. Miért nem ezt viszik? Nem az ővé? Vagy... Hát nem tudom. Úristen, az állnai vitás. Hát iskolapéhát. Hát szponzorációból is kaphatta. Nem az ővé. Hát most a 40 M egy ilyen autó, nagyon drága. Egy ilyet elviszel, elárverezed, már megvan a mi. Nem lehet, hogy valaki, aki az autó keresett egy jó fűtött garást a környéken, és így a győzéknél. Igen, és győzéknél tárolta. Emiatt van a vagyonosát. Na most gondold el. Valami ismerős megkérte, mert mégis nézze. Ez mi? Nézzük. A licitet december 7-én délelőtt tartják. Délelőtt tartják a licitet, bárki licitálhat rajta egyébként, és állítólag 10 millió forint értékre tette rá a NAVA kezét, győzik a lakásában, a jacuzziért 7 milliót kérnek. Az jó kis jacuzzi. Konyhabútort, elmozdítható lakberendezés, eszközöket is visznek. Mindent. Azt a mindenit. Bejelentkezzünk valamire? Arra gondolsz, hogy szeretnél valamit? Én most látom a felvételeken futófényes flamingót a kertben. Az esetleg jól nézhetnek a házunk felül. Futófényes flamingó is van. Atya úristen. Jó, nem tudjuk, hogy ez most hol tart ez az ügy igazából, hogy van egy jogerősítélet, vagy a NAB előbb indult el, vagy várnak még a kúria döntésére. Én nem tudom most ez jelen pillanatban hogy áll. Minden esetre a vételi ajánlatom van a jacuzzira. Nem. Nem 7? Hát mi? 3,5. Micsoda? 7 milliós jacuzzi? Hogy 7 milliós jacuzzi? Hát mit tud az a jacuzzi 7 millióért? Hát ne, zebrás? Zebra aranyból? Zebra mintás arany? Fekete-fehér aranyból? Vagy miből van az a jacuzzi 7 millióért? És romantikot játszik közben, miközben bújborékol a víz. Igen, egy végtelentett CD, mert három romantik dalt játszik egymás után. Jó, de a webprojekt győzőt elérni, lehet, mert fent van ilyenkor, rácsörgünk, hogy mi a helyzet most. Viszik a jacuzzit, vagy nem viszik a jacuzzit? Alig használt? Nem tudom, de hát mit tudom én. Tudom ezt a durva cseppre majd. De ügye vagy. De mondtad, hogy szeretnél egy szép új ülőgarnitúrát. Hát, akkor megkérdezzük, hogy az a tiéd, én láttam az udvaron a kerti grillt, azt én ezt már elvitte a nap szegénytől? Nem. Tehát, hogy nem? Hát szegény. Tehát most még fél áron kidobhatja nekem? Ja, szegény bejárnak a... Mondjuk lehet, hogy már leltárba vettek mindent. Tehát, hogy elmentek ott, és leltárba vettek mindent. Hát ilyenkor az van, persze. Ahogy láttam egyébként. Lehetőséged eladni? Hát a NAV lefoglalja, akkor már nem. Hát azt mondod, hogy kedves NAV, itt a vevő, megveszi, nem kell a licit, tessék itt a pénz. Hát ha már nem fizettél, akkor már viszik, nehéz. Akkor már szerintem onnan nehéz. Onnan már nincs nagyon visszaút, bár hál' Isten még nem jött hozzám így a NAV, hogy egy ilyen sárga rendőrségi szalagot így kifeszítsen. Hogy, akkor... Milyen fura, hogy hozzád nem. Már nem az. Már nem úgy értem. Már nem úgy értem, hogy hozzánk lesz. Igen. Hogy miért mindig hozzám tudom, ám a te címeded is. Ne aggódj, ha hozzám jönnek, hozzád is jönnek. Mindent tudok. Az a cégem telepeje. Mindent tudok róla. Olyan fura nem, hogy mindig mennek hozzá. Tehát, hogy egyébként... Ez egy hosszú harc a győző és az adóhatóság között. Igen. Illetve nyilván ez zajlik látványosan, mert egy celeb nyilván másnak is van harc az adóhatósággal. Nem vitatjuk, hogy jogos vagy oktalan, nem tudom, hogy kinek van igazam. Pécézték maguknak? Tehát, hogy így egy áldozat, szegény. Nem gondolom. Hát várjuk meg a jogerősítéletet. Mi sajnálják tőle Bonaparte Napóleon székét? Még láttam egyébként a felvételen a Louvre-ból. Az még a napkirály széke volt. Az még Versailles-ból jött, és az a napkirály széke volt. Mondjuk a futófényes flamingók... Azt hitt, hogy Versace, de mondták neki Versailles. Vagy mondjuk egy jó kerti zebra. Az is láttam, az is szép. Az is mutatós egyébként. Hogy vagy, ülsz a jacuzziba, éppen buborékoltatsz, nyomod a kis buborékokat, és akkor megjön a nap. Lagáspár! Gáspár úr, szálljunk ki ebből a jacuzziból, mert visszük. Te Józsi, miért már föl? Hát, ha ezzel egy csomó gomb, én nem tudom, átszínű, hogy 7 millió, vagy hát nyilván megnézik a beszerzést, járat, számlát kérnek, stb. Nem tudom. És akkor utána kiszállítanak a jacuzziból, és egy daru elviszi, kiemelik azt onnan. Hát annak ugye van egy beton alja, igen, ami van a jacuzzi. Igen, helyszíni árverés van, tehát ott náluk lesz. Tehát nem azt mondjuk, elvitték a butorokat, meg a jacuzzit, meg a mitén, a zebrát az udvarról, hanem kimennek a győzikéjékhez, és ott a helyszínen. Mit? Ja, ott lesz az árverés. Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy is helyszínek majd használnék. Oda néz kis táblával, beültök hárman a jacuzziba, megnyomjátok a buborékoltatót, fölfűtitek 38 fokra, és azt mondtuk, igen, igen, jól működik a masszírozás, adok érte 3 milliót, mire melletted Marika néni, 4 fél, de nem tudod kinek a megbízásából, és akkor ott élőben licitáltok a jacuzzira? Győződéknél? Igen. Igen, miközben valaki már próbálja az ülőgarnitúrát? Igen. Tehát te már bent fetrengesz, mert meg akarod venni? Ez termális kárváros kristályossal is megy. Jó lesz a kis tárterekam. Próbáljuk győzőt hívni, hogy nem veszi fel, írjatok a beára egy SMS-t. Mert már nem az övé a telefon. Ja, hogy azt már azt is elvették? Aha, ott csörög valahol. Nem vagyok annyira napra kézzel, most milyen ügy ez egy régi ügy, egy a győzőnek? Egy nélozacskóban mert... csörög egyébként most a NAV-nál. Igen. A szponzor telefon. Igen, a banán Nokia. Így van. Mint Neónak a Matrixból. És azt írjuk, hogy Köcsög Balázs. És a napba így nézik, hogy Köcsög Balázs. Köcsög Balázs lehet az. Miért hívt, hogy a Köcsög Balázs? Ki az Isten van így elmenni, hogy Köcsög Balázs, Köcsög Balázs. Jó, hát próbáljuk a beállt felhívni, hát azért kíváncsiak vagyunk, hát mégiscsak celebek, hát az óruk előtt zajlik éppen Győzi és NAV, hát, és a NAV azért háborúja, hát meg nem akarunk igazságot, meg nem is tudjuk, hát nyilván szövevényes az ügy, meg egy csomó érintett, hogy mit vádlott, nem tudom, még dönt a kúria, nincs legfelsőbb bíróság által kiadott ítélet, nem jogerős, közben Győzőt már látom panaszkodni, hogy visznek mindent, ami mozdítható. Én azért nem örülnék, hogy a tartjuk, hogy ártatlan, amíg be nem bizonyosodik, csak megkérdezni egyáltalán, hogy hogy áll, nem igazságot téve. Mi azért a Győzőt kedveljük, tehát egy reality szereplőnek ő kiváló, nem? Ha a tévéműsorban látod, hát szórakoztató jó. Magánemberként milyen nem ismerjük, csak megkérdezni, hogy visznek el például egy ilyen jacuzzit, tényleg, vagy mi történik? Hát, most... És ha beleülök és azt mondom, nem adom, nem akkor adom. Hárman kitépnek. Nehogy azt hitt, hogy ezt nem játssz el. Nyomorúságos fürdőruhában ülök és azt mondom, nem, ez az enyém, és kitépnek? Nehogy ezt nem fogja eljátszani, miközben ott vannak egyébként a riposztok. Lehet, hogy jó, 3-2-1, most figyelj! Kapaszkodok de nem az övé, azt mondja, hogy a virágé. A virágé? Igen, hogy a lányáé minden. A jacuzzi első áldozásra? A nagymamától. Ja, nagy... Virág, megvan az irodalom 4-es. Fogadd el ezt a 13 millió jacuzzit. Gyere, hívd a barátnőidet, és ülj bel, és használjátok. Tényleg kíváncsiak vagyunk, hát általában beszél velünk, már most azt hiszem, ő is haragszik ránk. Egy picit igen, de szerintem a férjem miatt, mert őt nagyon szeretjük, ezt mindig kiszoktuk hangsúlyozni, és nagyon remélem, hogy pár teflon tepsit azért hagynak ott neki. A Beana jobb riskóhot nem csinál senki. Na jó, megpróbáljuk majd őket hívni, kíváncsiak vagyunk, hogy hogy áll. Hogy áll az ügy jelen pillanatban? De ki van a Győző? Láttam rajta. Ő mindig ki van. Az ő temperamentumával én már szénné égtem volna, úgyhogy annyira perzsel az a temperamentum, ami jön belőle. Na hát jó. És mindig ártatlan. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy mindig ártat nem tudjuk, de azért ez hosszú ideje zajlik. Kicsit olyan, mint hosszú... Monika, aki mindig 30 éves. Ő mindig ártat. Nem, most már láttam egy 31. Most már felment. 10 év alatt egyet. Erdély Móni 37. Tehát most valami ilyenki. Nem. Szóval, de nem, azért régóta zajlik. Tehát itt nem bírják ők egymást legyőzni, vagy nem bír valaki nyerni. A NAV és a Győző ügyében, mert ez most évek óta zajlik. Csak azért ezt ne felejtsük el, hogy Gáspár Győző konstans, Gáspár Győző, a NAV elnökök meg cserélődnek. Jönnek, mennek. Ez is, itt a Győző? Hol? Bent? Csukom az ajtót. Ja, adásba tesszük, meghallgatjuk, hát kedveljük a kedvéket Győzőt, mindjárt megkérdezzük. Jó, drága hallgatók, egy pici türelem, mert most ez egy hirtelen jött riport, nem volt előre leszervezve, csak megkérdezzük a Győzőt, hogy áll az ügy. Itt van a Győző velünk. Zsulcikém. Halló, Győző, jó reggelt, hello! Halló, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Na most mi újság van? Viszik a jacuzzit, vagy nem viszik a jacuzzit? Balázst érdekelni féláron. Most tényleg, most vagy komolyan, mert tényleg csináltok úgy, mint múltkor hülyét belőlem. Mert... Csinálj, most én tök komolyan kérdezem, hogy viszik a jacuzzit, vagy nem viszik? Várjál, Balázs, akkor letettem a telefont, hogy így csináltok, mert van, tényleg normálisan beszélgettünk, vagy ne csináljuk. Utoljára 3 vagy 4 évvel ezelőtt beszéltünk vele telefonon. Mire gondolsz? Várjál, nem is tudom, mert nem emlékszem, hogy mi volt az erre a beával beszélgettünk. Jó, az volt, hogy valamit mondtatok a végére, valamit cinkeset, de jó. Jó, tudod, hogy ez nyilván benne van. Jó, vegyük akkor előről. Megvettem a jacuzzit, vagy nem? Jó, akkor kezdjük, akkor Balázs, engem 2017 április 9-én reggel 5 óra 59-kor a hazamot 200 kommandós körbevette. 200 kommandós letartóztatott, tudod, ki vagyok, gyúrva, nagyon nagy mafiózó vagyok, tudod, nagyon nagy csávó vagyok. 200-an tartóztattak le egyszerre? 59-kor. Jöttek rám, igen, 200-an jöttek rám. Utána eltelt az egész nyar. Mi adtuk be a beadva anyagot, mai napig nem kaptunk semmire választ. Mi a legfelső kúriához fordultunk, hogy gyerekek, mi is van itt? A kúriánál van a döntésünk. Ne káromkodj. Így van. Csak óvatosan. De mi csak a legalsó kúriát is. Ez a kúria, ez a legfelső. Mi beadtuk a kúriához a döntést, a kúria kitűzte múlt hét péntekre a tárgyalást. Mi nem tudjuk, hogy mi az eredmény, értesíteni fognak. Na de ő most úgy gondolja, hogy a kúria előtt meglépik azt a döntést, jogtalanul és jogalaptalanul, hogy elviszük Gáspár Győző bútorát, mikrosütőjét, reggelizek otthon a gyerekkel, elviszik az összes cuccomot, hogy még rúgjunk bele a Gáspár. De hogy elviszik? Tehát ott ültél, etted a kis zapelyedet, megjött a NAV, és kivette a kezedből a mikrót? Nem. Érkezett nekem hétfő reggel egy levél, hogy ekkor is ekkor érkeznek hozzám ebben az órában, amennyiben én nagyon kedves vagyok, akkor vigyem be az összes cuccaimot, és akkor nem szabraznak ki nekem se költségeket, meg se munkaerőt, hogy adjam oda. És figyelj Balázs, ez arról szól, amit az ügyvédek mondanak, hogy itt van egy gyerek, aki a semmiből tényleg felépítette magát 19 év alatt felépítette magamot. Itt van egy gyerek, már egyszer elkaptuk őt, rámondtuk, hogy adócsaló, rúgjunk még bele egy nagyot, és akkor vigyük még el, még járassuk le, hívjuk oda az összes médiát, kiadjuk sajtóközleményből, hogy lefoglalunk. De mi lehet ezzel a céljuk? De mi lehet ezzel a céljuk? Hát akkor visznek már el dolgokat, ha van tartozásod, nem? Tehát a NAV akkor... De Balázs, van tartozásod. Mennyi az a tartozás? Azt tudhatjuk, nagy vagy mi nagyságrendileg mekkora összeg? 20-valamennyi, és őket fölvitték most 50-valamennyire kamattal. 20-valamennyi, meg 3 gamer címé. Várjatok, nincs gamer cím, nyugalom. Következő van, itt a lényeg, ami a lényeg, igen? Hogy még nincs jogerős ítéletünk, és a jogerős ítélet előtt ők jönnek, és jönnek, és elvisznek minden. Na most várja, gondolkozzunk akkor úgy, ahogy az ügyvéd úr gondolkozik. És tényleg jövő héten exkluzívbe esküszöm, bemegyek hozzátok, és akkor beszéljük ki. Mi van olyankor, hogyha úgy dönt a kúria, hogy nem vagyok bűnös. Balázs, elviszik a bútoraimot, és elvisznek mindent. Azt a helyzetet már nem tudják visszaalakítani, hogyha úgy dönt a kúria, hogy... És mi van, ha a kúria úgy dönt, hogy bűnös? Vagy csak kérdezem. Tehát akkor vigyék el, akkor legyenek boldogok. Még ki nem mondta a kúria a döntését, addig nem szabad ezt csinálni. Figyelj, ez egy ellenem irányuló ügy, és hát Ságó Tarján valakunk kimadnak engem, miért ne szeretnének, ugyebár Ságó Tarjáni aláírás van a papíron, Ságó Tarján, ha miért ne szeretnének, hát eddig is imádtak engemet, 74 óta szívük szerint megölnének egy kanal vízbe. Itt most már rájöttünk arra, hogy személyen ellen van dolog. Most érted, Balázs, lefoglalták az autókot nyáron, elvitték a pénzt, lefoglaltak mindent. Oké, az már nem elég. Most még rúgjunk bele a hülye gyerekbe, vigyük már el azokat a dolgaikot. De akkor te tagadod, vagy te akkor azt mondta, hogy nem értesz azzal egyet a megállapított 30 kilóval? Tehát azt mondta, hogy te nem tartozol a hatóságnak. Nem értek egyet, Balázs. Én azzal nem értek egyet, hogyha egyszerűen nem kapok a Rádió 1-be engedélyt, hogy én műsort vezetessek, akkor nem ülhetek be műsort vezetni, csak akkor, hogyha nekem majd van lesz rá engedély. Ja, értem, tehát az a baj, hogy a kúria még nem hozta meg az ítéletet, de közben már téged... Kúria nem hozta ki a döntést, de már ők elviszik a tévét, olyan dolgokat visznek el, ami fagyik, már most akkor hogy fogunk főzni, hogy fogunk, de most érted? Hát rendeltek. Jó, hát rendezünk, oké. Most csak nézzük a praktikus oldalát. Te mondtad nekik, hogy ennek kúria már ki belőlem. De most oké, lehet, hogy a praktikus oldalát nézni. Csak tudod, gyerekek, 8. hónapja, most Balázs, 14 éves kislány, 2 kommandus, kivesz, azt mondja Virág, most hiszem az iskolában, hogy most már 15 lesz. Érted? Hogy megy az idő, amióta nem beszélgetetek egymással. Ez az idő. Kommandósok kiveszik az ágyból, fellökik a kislányt, és szétvágják a matracot, és azt mondjak, hogy, hogy igen, mert a Gaspar virágrit a szobája, a kábítószer van elrejtve az ágyban. Ajjaj, hát azért ez egy jó szövevényes. Jó, szóval akkor írják, az ágy nem kell, csak az akut. Írják itt a hallgatók, hogy 200 kommandós nincs is az állományban összesen nyűzött. Mondd meg a hallgatóknak, hogy videófelvétel van róla, és összesen a jegyzőkönyvben le van írva, hogy hozzám 200, sorolom, akkor számoljunk akkor. Hozzám jöttek 200-an, az öcsémhöz jöttek 100-an, anyósomhoz mentek 40-en, az anyósom otthonába, a sófomhoz mentek 40-en, az Evelyn akkor jött haza szakdolgozatot írni, ő Budapesten él, Evelynhöz mentek ki 30-an, a sofőröm, aki nekem vezet 16 éve, őnek itt van egy ilyen istállójuk, meg vannak lovai, meg minden, oda mentek ki 50-en, még a szénát is megnézték, közel olyan 400 embert. 466 számolt a Jani. 465-660 kommandós. Figyelj, mikor van döntés, győző? Tehát mikor... A döntés, ha jó Isten velünk van, és ha jó Isten szeret engem, mert jövő héten ilyenkor vagy azt mondom, hogy Balázs, igazuk van, mert elbuktam, vigyék, vagy jövő héten az van, hogy megnyertem, de ha én ezt megnyerem, és én most kimondom itt a rádióhallgatók előtt, én ezt, ha megnyerem, én akkora cirkusz fogok csinálni, hogy létezik. Ennél nagyobbat már nehéz lesz, győző. Hát, nem lehet, Balázs, nem lehet, most lehet ezen viccelődni. Nem viccelődni, csak mondom, hogy most is azért viszonylag zabos vagy. Balázs nem szereti a cirkuszt. Nem, Balázs, most tényleg vegyük azt az oldalat, hogy ilyen nincsen, hogy most egy embert ennyire valakinek art, kinek artottam, és kinek? Nem vagyok mafiózó, nem vagyok bűnöző, mint hogy ő mondja. Jó, figyelj, meglátjuk, mi csak kíváncsiak vagyunk, mert láttunk itt különböző cikkeket, meg riportokat veled, kíváncsiak voltunk, hogy hogy áll az ügy igazából, hát nem tudom, hogy miért haragszanak rád, meg egyáltalán mi az ítélet, meg mi a vád, csak tudjuk, hogy nyilván van egyfajta adótartozás, és hát akkor viszik, amikor az már nagyon-nagyon nincs befizetve. Jó, tehát azt mondta, hogy jövő héten döntés van, hát akkor meghallgatjuk a döntést. Hagyjad ma, tegnap néztem az Indexen pont, hogy egy csávót tartóztattak le 5 milliárddal, és akkor hagyjuk ma, most akkor 28 millió forintit csinálnak. Na hát azért, de győz, ez nem ilyen egyszerű. 5 millió yarddal? Balázs, én most már belelátok ebbe a dologba, személyesen valakinek nem tetszek, valaki felépített ellenem valamit, hagyjuk ma, Balázs, hát tudjuk, látjuk a papírokba, hát nem, beadtuk a beadványt, basszus, április, most azóta se levésem, mi nem jött. Azt sem mondjak, hogy kuk vagy bak, hagyjuk ma, az egész ellenem van, mert valamit elértem ebbe a kurva kis nyomorult városból, kicsit kinőttem magamot, és ez valakinek nem tetszett, és azt is tudjuk, hogy kinek nem tetszett. De már megvan, hogy ki, tehát tudjátok, hogy ki a haragos. Persze, az ügyvédek belenézhetnek dolgokba. Tudhatjátok, hát figyelj. Tudod, mindig azt szoktak mondani, hogy az ember a rokonait nem válogathatja meg. Tehát a családból valaki? Nem, valakinek a rokona. Yes, igen. Tehát a családból valaki nem szeretett, ezért felnyomott téged a napnál, és akkor ott most emiatt megy a... Nem, mert felnyomott, Balázs, ez úgy néz ki, hogy bement a NAV-hoz. Na, elmondom akkor nektek, hogy írtsa a hallgató is. Bement a NAV-hoz. Őnek van, mit tudom én, 10 forint adótartozása. És azt mondta, hogy figyelj, kötök veletek vádalkut, hozok nektek egy olyan szemét, akit menjetek és kapjatok el, de akkor nekem engedjétek el az ügyemet. És kötött egy vádalkut. És így kerültél te a képbe. Aha. Igen, így kerültem én a képbe, kötött ellenem egy vádalkut, és innentől kezdve azt mondta, hogy úristen, Gaspar Győzi, ott az kurva jó, hát az médiailag nekünk nagyon jó, úristen, fel fogjuk tuningolni, nagyon jó, húsvétel ez pont tök jó. Tehát azért, hogy a saját bőrét mentse, feldob téged, ezt ajánlottam. Pontosan, Jani, pontosan így. Na de ha befizetsz mindig mindent, akkor nincs ügy, nem, győző? De várja, oké, befizetsz mindent, várjatok, de annak kell lenni egy vizsgálatnak előtte, hogy annak kellett volna lenni egy vizsgálatnak, nem hogy kijövök 100-an, 200-an, és azt beviszem őt, mint egy kutyát. Azért várja. Na jó, figyelj, győző, megvárjuk akkor a jövőletet, kíváncsiak vagyunk, hát ez most a szemünk előtt zajlik, kíváncsiak vagyunk. Szerkesztőtökkel kurva jóban vagyok, nagyon jóban vagyok, hallgatnak minket sokat. Föl fogom hívni a Lacit, és akkor fogok menni, de azt, hogy pedig azt írja most SMS-be, hogy tartozik nektek egy rizsfelfújt. Igen, ha még nem vitték el a sütőt és a tepsit. De átjött hozzá, gálunk, megcsinálja. Én küldök egyet, de nem indukciós. Ez legyen a végszó, nem viszik el a sütőt, esküszöm az életemre, jövő héten bemegyek, úgysem volt, amit nálatok, viszek rizsfelfújtat, oké? Okay? Jó, ott vagyunk az Üllői úton még mindig. Egy perc múlva becsengetnek. Üllői út, jó? Üllői út 102. Jó? Szia! Advenio, Üllői út 102. Szia, győző, szevasz, ciao, Üllői út 102, Advenio. ezt megúsztuk. Aztán ne kúrja ki velünk, tényleg hozzá. Én szeretem, kíváncsiak, hogy mi lesz. Na jó van, 8 óra van pontosan, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Látjuk az SMS falat, hogy fölrobbant győző hatására pro és kontra jönnek az SMS-ek. Gyorsan mindjárt beszélünk erről is. Előtte azonban egy baleset van. Az M5-ös bevezetőn a határút után, aki tud, ne a bevezetőt válasz az M5-ösön Pest felé. Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az M3-ason Pestől Miskolcig hallgatni titeket kicsit nehezebb. Sokszor ide-oda ugrál, de azért kitartok. Gyuri voltam. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy... Többen írják egyébként, hogy végignézték Észak-Afrika térképét, és nem találják ezt az oázist, aminek az neve, hogy Vadalkút. Valamit biztos félreértetetek. Jöjjön, de ki az a Vadalkú? Vadalkú. Baleset történt a 86-os úton a 183-as kilométernél, Moson udvar belterületén több kilométer sorra számítsanak az arra járók. Zsolt, köszi, hogy elküldted. Na, és akkor egy-két SMS csak, hogy igen, megtámogatjuk a közlekedést. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Azt mondja, hogy Gáspár Győzit bekurcolják, de a Dózsa György úti két ember halálért felelős Emrihard Vigan instagramozik a házi őrizetből. Srácok, ébredjünk fel, miért nem őt hívjátok? Kérdezi Laura. Hát nekünk vele nincs semmi megbeszélni valunk. Igazából nem is értem az SMS, csak hogy kiből mit vált ki. Aztán tényleg ezt kell hallgatnunk reggel? Kérdezi valaki. Gyerekek, nagyon jól szórakoztam a riporton, Győző mindig nagyon szórakoztató. Szomorú, hogy ide jutottunk, de mégiscsak szórakoztató volt. Aztán Balázs utolsó kérdését szerettem a legjobban, de Győző, ha befizeted, akkor nincs baj. Nem? Egyébként szórakoztató volt a riport. Nem kell aggódni, 50 ezerért is kijöttek lefoglalni a naptól, csak mert késtem két hónapot, nem szálltak rám, csak ez van, ez Cartman küldte nekünk. Gyerekek, én dolgozom, adót fizetek, mindent jogosan, ő meg itt háborog, miért hagyjátok ezt, be kell fizetni mindent, és akkor nincs gond. Üzenem neki Békés megyéből. Srácok, ez a Győző srác nem Lakodalmas Lajos barátja? Ők makulátlanok? Nekik mindig csak rossz akaróik vannak? Kérdezi valaki. Elvitték a hifit a mikro, de Győző, neked miért nincs áram a házadban? Igen, elvitték az agregátort is, írja valaki. Szóval baromi sokan mérgelődtek a riportot, de nem kell. Szóval ez egy reggeli műsor, itt megszólaltatunk sok mindenkit. Az előbb egy virológus nyilatkozott, aztán a Győző, nem mentegetem magunkat, de néha belefér, hogy nyilatkozzanak bulvárhősök is. Ez mégiscsak az ország szeme láttára zajlik most a Győző háborúja a Navval. Nem akarunk mi igazságot tenni, én azt gondolom, hogy egyébként jogtalanul senki ez nem menne ki, ha nincs adótartozásod, és mindent befizetsz, akkor azért nem szállnak meg kommandósok, de nem akarunk mi igazságot tenni, csak megszólaltatok, de hallgassátok, élvezetel, nem érdemes ezen felidegesíteni magatokat. Miért szólal meg? Hát szabad lábon van, nincs jogerősítélet, miért ne szólalhatna meg, nyilatkozik mindenhova, majd aztán, ha a kúria dönt, és azt hogy igen, nem tudom. Jogerős az ítélet, és valóban bűnös, akkor meg vagy fizet, vagy börtönbe megy, nem tudom, hát ezt majd eldöntik. Vagy végrehajtják. Addig azonban meg kell szólaltatni. Hát persze, gyerekeim is előfordul az azért, hogy sokszínűek a témák, és a megszólalók előfordul. És most jön Pákó. Nem. Csak szerintem. Inkább most jönnek magasságok, nem mélységek. Nincs ezzel baj. Na, mondani akartál valamit, vagy nem? Nem, az égőlengő semmit. Ja, csak annyit, hogy egyébként az Ajkai kerékpáros barátaimtól kaptam egy csomagot, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kiegészítő, megvan, egyébként megvan a kis görgőgumim. Kis kerekpára, úgyhogy megvan a téli edzés. Megnyugodtam, hogy van görgőgumija. Kérem csak, mennyit fogsz egyébként bent edzeni? Tetszelem, ez az a típusú edzés, amire kettőször fölülsz, és rájössz, hogy ez rohadt unalmas, rohadt egysikú, és aztán lerakod. Szóval megnézem majd, hogy görgőre felpattani ott a nagy szobában. Unalmasság, egysikúság. Mondjuk monotonitás, unalmasság. Az bizony, de mi újat kispolgáriság, unalmasság, monotonitás. Mondjuk már újat, ami nincs az életedben. Néz a tévén közben. Nem, hát ha nagyon profi vagy, akkor leraksz a görgő elé egy tévét, a görgőre fölrakod a bringát, fölülsz, és nem tudom, PS-ről, vagy valami játékkonzolról, vagy kivetítesz magadnak egy ilyen akvárium elé akarom letenni. Csak a halakat akarod utolérni. Vagy találsz egy ilyen Tour de France szubjektívet, ahol egy GoPro-val megy valaki, és ott baromira tekersz, és közben van ilyen. Az enyémben nem ennyire profi, tehát hogy meg tudnám egyébként csinálni, tehát nálam körülbelül az lesz, hogy vagy az lehetne, hogy fölrakom a izét, az 50 Hz-es, hogy hívják ott, Color Start, és akkor bekapcsolom a Eurosportot, hát ha megy rajta valamilyen bringás sztori. De egyébként tényleg van ilyen lehetőség, hát, a profi görgöknél már. Jössz be az 50-esen, és akkor egy ilyen 8 mm-es kamerával fölveszed a várost, érted? És egyébként nem hülyeség. Elkezd. Megcsinálhatja. Szerzünk valami egy kis kamerát, valamelyikötök berakja szépen a szélvédő elé, felveszi nekem, ahogy megy hazafelé. Na, én meg... az M7-esen fogsz biciklizni, és akkor fölveszem neked. Lesznek rajta ilyen fura vágópontok, hogy Török Bálint után agár. Ugrott egyre. Így hirtelen. Akkor azt nézed majd, és úgy tekerzed. És azt nézem majd. De most elszántan akarsz a nappalitban tekerni tényleg? Tehát most ez a cél, ezért veszed a görgöt? A jövőre duatlon bajnok lesz, halló. Igen. Az ajkai duatlonra edzel már most? Elkezdett edzeni az ellenfél, vigyázni kell. Összekapodod magad. Vigyázni kell. Figyelj, én soha nem szoktam feleslegesen megvásárolni semmit. Tehát, hogyha veszek valamit, akkor azt használni fogom. Vettem magamnak egy nagyon jó bringát. Részben egyébként pont az ajkai ismerősöknek a segítségével. Nagyon szépen köszönöm nekik is a dolgot. Vettél hozzá jó görgöt, akkor használjad. És vettem hozzá egy görgöt is, nem azért vettem, hogy otthon álljon. Aztán mondjuk, ha más nem, te becsületből letekered az árát, az igaz? Tehát amit te egyszer megveszel, ha nincs is kedved, azt egyszer megvetted. Nem teszünk föl egy polcra úgy egy dolgot, hogy megvettük, hogy legalább 35-ször nem használtuk. Ha az ki van fizetve, ki van fizetve. Én tudatos vásárló vagyok, azért vettem. Kerékpárra kerékpározunk. Igaz, jó, hülye feltételezés volt, hogy azt gondolom, hogy te megveszel valamit, és aztán nem használod. A dísztárnak vette ruhaszárítónak? Kerékpározni. A kotomban se lufit fújok. Jó, csak utána. Igen, hanem úszósapkát csinál. Így csinál lehetem. Igen, csak gyerekrapkon. Igen, ráírtott, hogy boldog születésnapon, és felagasztod a lakásra. Na, egy érdekes riporttal folytatjuk majd a hírek után. Ugye tegnap Julinak volt egy témája, ami szintén kiverte a biztosítékot sokaknál. Ő beszélt arról, hogy mit jelent az, ha valaki poliámor. És beszélt egy bloggerről, Poli Liliről, akinek Schneider Kati az eredeti neve, ő az Ébredő Szexualitás blog szerző egyébként, ő maga is poliámor egyébként, ami ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy felvállaltan, nyíltan több párkapcsolatuk van. Ugye? De Juli tegnap ezt elmondta, hogy mindenki tud mindenkiről, tehát Katinak, vagyis Poli Lilinek van egy pasia, de van egy másik pasia is, akinek van egy barátnője, és a két pasi az tud egymásról. Vagyis Kati néha az egyik kölyüknél van, néha a másik kölyüknél van. A két pasi nincs egymással, meg a két lány sincs egymással, nincsenek. De a másik pasi a másik lányjal együtt van. És tudnak Katiról is, hogy Kati néha átmegy a másik fiúhoz. És ami nagyon fontos, amit Juli is elmondott, hogy ez egy érzelmi alapú kapcsolat. Tehát, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a testiség miatt szex. Vannak, igen, hogy a testiség miatt vannak együtt, és hogy kicsit izgalmasabb legyen a szexuális életük, hanem ők szerelmesek egymásban. Ez volt az a pont, ahol egyébként sokan azt mondták, hogy ezt nem nagyon értik, mert a szexi szabadságát még értenéd a dologban. És elkezdték ütni a kormány. Igen, tehát a szex szabadságát értenéd a dologban, hogy az tök oké, hogyha mindenki benne van azzal, hogy egyébként több partner kapcsolatod is van, ami szexre vonatkozik, az oké, de az érzelmi részénél ott az én is. Igen, ugye ez az a több szerelműség tulajdonképpen, több partnerhez köti szerelem, fenntartja velük a párkapcsolatot, és a partnerei tudtával és beleegyezésével teszi úgy, hogy egyébként nem tiltja azt, hogy a párjának szintén legyen barátnője. De vétójogod van. Tegnap ezt elmondta a Juli, hogy az a vétójogod, hogyha a hapsid be akar csajozni még egyel, és te úgy gondolod, hogy ez nem lesz jó nektek, akkor azt mondhatod, hogy te nem szeretnéd. Igen. Na, Na most sokan írták, hogy ez egy aberráció, sokan írták, hogy ez egy lázadás a monogámia ellen, sokan írták, hogy micsoda baromság, és így nem lehet élni. Legalább annyi hallgatóknak egyébként felkeltette az érdeklődését, és nagyon tetszett a téma, és azt mondták, hogy Juli, beszélj róla még, hazamennek, otthon bedobják, azóta ezek a hallgatók nem írtak. Ismeretlen helyen tűntek el, és nem tudjuk jelen pillanatban a tartózkodási helyüket. Valószínűleg nem vezetett eredményre este a téli szaláminál és a felvágott uborkánál a téma felvezetése. Anya. Az, hogy nem fogadta ezt annyira jól, mint ahogy ők erre számítottak. Mindenesetre érdekes a dolog, hogy ez most tényleg valójában miről szól, hogy lehet így élni, mit szólnak a benne lévők. Úgyhogy arra gondoltuk, kicsit tovább viszük Juli témáját, és felhívjuk magát az érintettet, akivel egyébként Juli is hosszasan beszélt, Katit, hogy mondja el nekünk, hogy ez valójában mit jelent, mi azt gondoljuk, vagy én legalábbis azt gondolom erről, hogyha ez a felek számára egyébként beleegyezése zajlik, senki nem sérül, és mindenkinek jó, akkor tőle mindenki úgy éli ki a szerelmét és a szexuális hajlamát, hogy akarja. Én nem is teszek rájuk bélyeget, hogy beteg vagy nem. Nyilván a szerelem is sokféleképpen értelmezhető, baromi sokféle jelentése van. Ők azt mondják, hogy nem vagyunk féltékenyek, nem vagyunk irigyek, te nem vagy az enyém, én nem vagyok a tiéd, éljük meg ezt közösen. Nem vagyunk irigyek Bélára és Józsira. Ja, megbeszéltük tegnap, hogy nem így. Nem vagyunk indiek Oszkárra. És Krisztiára. És Krisztiára. Igen, tehát nem mindig bélázunk és józiszunk. Úgyhogy felhívjuk Katit, és megbeszéljük. Otthon volt téma, folytattátok? Felvetettétek? Beszéltünk róla. Ez két különböző dolog. Mert János, volt téma, és mielőtt megszólalt volna a telefonja, monitor már repülőzemódba tette magát a téma alatt, és mondta, hogy 11 órakor fogja visszakapcsolni, bár nagyon sok kérdése volt ezzel kapcsolatban adásban. Na, ebédet is vittem haza, hogy jó. Igen, meg a plusz megyecskét. Hogy indítottad, János? Volt egy ilyen, hallgattad a reggelt, anyácska? És mit szólnál hozzá, ha esetleg úgy alakulna? Úgy hozná az élet, hogy tudod? De tiszta szerelemből. Így van, csak érzelmi alapon. Jönne velem szembe ma valaki esetleg holnap után is, mondjuk 2-3 óránként, és akkor úgy gondolnám. Ezt megérintenék a kis szívemet. De nem nagyon dobtad be. Móri, nem hallgatott? De végighallgatta. Igen. És? Ő mindig rá figyel egyébként, hogy milyen ellentmondásokkal keveredszünk magadba. Hogy te pekinek üzentél. És szívesen beszélgetek vele, és hívja a feladás után. Én nekem megvan a száma, hát csörögjen rá, és nem beszélgetek vele. Tágítom az ő tudatát. Hallgatta egyébként, meglepően nyitott volt a dologra. Na, ne csináld, tényleg. Már amész, már ott ül a kis karcsi, nem volt. Hagyj mutassam, János. Hagyj mutassam be, apácska, karcsi. És ott ül egy programozó matematikus. Apácska nyitott kapukat, döngetsz. Karcsi. Ismerem, a gázszerelők. Igen, mit keresít? Mert megnéztek a múltkor a kazát. De... Miért pont gázszerelő? Ja, hogy az mostanában egy jó sors. Az mostanában egy nagyon jó sors egyébként. Igen. És miért eszi a kedvenc sajtomat? És miért van az én zoknimban? És mit csinál a bögrémben? És miért ül az én székemen? És miért ül a hátadon? Szóval neki ebből a szempontból tetszett. Te folytattad ezt otthon? Beszéltünk mi is, és érdekes, hogy míg nálam ez a lelki vonal volt, ami ugye én is azt mondtam, hogy a szex az oké, ha mindenki megbeszéli, hogy nyugodtan lehet szexelni, az teljesen oké. Mert elég ez eszedbe se jutott. Ugye, mindig csak titokban, de ugye a lelki vonalat én nem értettem a is. Több szerelmet. Igen, a több szerelmiséget. Hogy vannak dolgaid, amiket elmesélsz valakinek, és ezt több embernek osztod meg ugyanolyan szinten. Szerintem ez nem működik. És a Béka meg azt mondta, hogy ő neki ez a szexügy, ami... Ami durva? Hát ami szintű. Igen, hogy... Ami szintű. Ami kifejezetten érdekli. De az érzelmi, nem tud mit kezdeni. Csak téged, csak őt szeresd. Nem, tök érdekes, hogy más a nézőpontja a dolognak. Na jó. Hát megkérdezzük akkor mindjárt Katit, aki ugye felkeltette Juli érdeklődését is, és hosszasan beszélgetett Katival. Kati, ahogy mondtam, poliámor. Több szerelmű, így is lehet mondani igazából, és így is éli az életét, úgyhogy a buktatókról és az előnyökről mindjárt megkérdezzük. Hívjuk a hírek után, 4 perc, pontosan 8:30. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Kilenc lesz, pontosan 7 perc múlva. Hello mindenkinek. Egy kis bevezetés, illetve folytatása a tegnapi történetünknek poliámoriába. Poliámoriába bevezető, poliámoriába így hívják. A poliámoriába... Anyad. Így van. Szép. Szóljatok Vadalkunak, Mr. Vadalkunak, segítsen egy kicsit, mert ezt nem tudom elmondani. Több szerelemség, így van, igen. Több szerelműség. Nem több, és több szerelműség egészen pontosan. Juli témáját folytatjuk tegnap, mert hogy beszélt ugye egy bloggerrel, aki az Ébredő Szexhetes blog szerzője, Kati, aki Poli Lilinek mondja magát, poliámor, és nyíltan tabuk nélkül beszél arról, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Van az emberben van egy csomó kérdés, elmondtuk, hogy nekünk nincs bajunk azzal, ha valaki közös megegyezése mindkét fél, vagy mind a 4-3 fél tudtával együtt hoznak szabályokat, és azokat betartva így élik meg a boldogságot. Mi egyszer csak kíváncsiak vagyunk, hogy ez mit jelent. Aztán mindenki majd hangosan gondolkodik velünk együtt, vagy kérdez, vagy szeretné megtudni a dolog előnyeit, vagy buktatóit, és kicsit belelátni az ő viszonyrendszerét, hogy ez működne az ő életében, vagy nem. Nyilván a párkapcsolatok 90%-ában azt gondoljuk, hogy ez azért halálra van ítélve, és ez nem működne. Hát kell, én tegnap kell. Az már téma közben láttam a feleségem arcát, így csak otthon szembesültetek ezzel, de gondolom, hogy a három nő arca nem sokban különbözött. Amikor ezt a témát kezdtétek boncolgatni. De nincs azzal bajunk, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem, tehát nyitottak és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki hogy éli meg a mai világban a szexualitást. Hát én, meg a szerelmet, mert ez fontos, hogy azért ez az érzelemről szól, ez nem egy egyszerű kis szexuális lény ott, hanem ez érzelmekről szól. De hát lehet az ember szerelmes több pasiba. Hogy kell ezt elképzelni? Ki a szabályrendszer, van-e féltékenység, ki hozza a szabályokat, van-e megcsalás, ez mi? Rengeteg a kérdés. Úgyhogy ezeket mindjárt meg is kérdezzük. Itt van velünk Kati, hello Kati, jó reggelt! Sziasztok! Hello, ciao, hello. Te ugye az Ébredő Szexualitás blog szerzője vagy, jól mondom? Így van, így van. Igen. És Juli tegnap elbevezetett minket egy kicsit, így. A poliámóriába, ha jól mondom, ugye a több szerelműségbe, és aztán ezt ma úgy gondoltuk, hogy tovább folytatjuk még hozzá, úgyhogy megszólaltatunk téged. Röviden elmondod, hogy mi is ez valójában? Hát esetleg nem mondtuk egészen pontosan? Szerintem elég jól mondtátok. Az én olvasatomban a poliamória több szerelműséget jelent, azaz olyan kapcsolatrendszerben élek én is, mint poliamor, hogy mi megengedjük egymásnak, hogy több szerelmi kapcsolatunk is legyen. Aha. Na várj, akkor egy nagyon tényszerű dolgokat kérdezek. Hogy kell elképzelni? Tehát neked van egy pasid, és te ennek a pasinak, amikor megismerkedtél, azt mondtad, hogy figyelj drágám, én szeretlek, vagy beléd szerettem, de van egy másik, akiről te még nem tudtál idáig, de most már tudod, őt is szeretem, kettőtöket szeretlek egyszerre. Belemész-e ebbe? Ezt így kell elképzelni? Igen, gyakorlatilag igen. Amikor megismerkedek valakivel, akkor egyből mondom neki, hogy figyelj, nagyon szimpatikus vagy, vagy most lehet, hogy nem így fogalmazok, de valami hasonlóan, és hogy, de hogy tudnod kell, hogy van nekem már egy másik párom, akit szeretek és boldogok vagyunk együtt, de ez nem tart vissza attól, hogy randizzak, mert hogy megengedtük egymásnak, hogy legyen több szerelmi kapcsolatunk is. De akkor azt mondod, hogy oké, kedvelek valakit, tehát akkor itt nem arról van szó, hogy ez inkább csak engedélyezi a partneret, hogy mással legyél? Tehát akkor ez nem komoly szerelmi elköteleződés valaki felé, hanem egyszerűen több pasival vagy együtt. Laza hát, érzelem. Figyelj, amikor megismerkedsz valakivel, akkor nem vagy kapásból szerelmes legtöbb esetben, hanem először elkezdtek ismerkedni. Uh-huh. Legtöbb esetben szerintem vagy az van, hogy már ismerjük valahonnan egymást, és kerülgetjük egymást, és utána leszünk szerelmesek, vagy van egy éjszakás kaland, és abból leszünk szerelmesek szépen lassan, de senki, nem senki, de hogy a többség az nem egyből lesz szerelmes. Hát nyilván valahogy szexuál randizgatással kezdődik egy kapcsolat. De most is két pasi van az életedben. Így van, és mindkettőbe szerelmes vagyok. És mindkettőbe szerelmes vagy. Ugyanolyan értékű a két hapsi? Hát szerintem senki sem ugyanolyan értékű, úgyhogy ezt nem mondom, hogy ugyanolyan értékű. De neked ugyanúgy szerelem mind a kettő? Vagy az egyik egy... Nem, hát... máshogy szerelem mind a kettő. Most van, ha van két barátod, az egyiket ezért szereted, a másikat hát azért, az most barátra gondolok. Tudom, hogy más, de hogy barátságból is van többsége, és ugyanúgy szerintem az egyikben így vagyok, egy kicsit, így vagyok szerelmes, a másikban egy kicsit más. És ők tudnak egymásról. Meg nincs mértékegység a szerelemnek, úgyhogy nehéz összehasonlítani, de egyformán fontosak. Mi volt annak a srácnak a reakciója, aki később jött a kapcsolatba? Nyilván az egyikük később jött a kapcsolatba, és amikor az tudomást szerzett arról, hogy neked van egy pasid már. Viszont hát nyitott vagy egy másik kapcsolatra is. Ő úgy ismert meg, hogy már volt előtt egy előadásomon, úgyhogy a poliamóriáról, úgyhogy ez így nem játszik. Az előző kapcsolatom, akivel szintén egy évig voltam együtt, ő pedig úgy ismert meg, hogy eljött egy poliamor buliba, de épp aznap este találkozott a poliamória fogalmával először, és akkor megérkezett, poliamória mi ez? Elmagyarázták, azt mondta, ja, ez tök jó. És akkor még aznap este... De akkor ez nem olyan, mint egy laza érzelmekkel egy durvább swinger? Most csak kérdezem, mert hogy kicsit jó, tetszik, oké, nincs komoly elköteleződés, kicsit szeretlek téged, kicsit, de nem zavar, hogy mással vagy. A poliamor kapcsolatunk, a miénk legalábbis, mert hogy a miénk nyitott poliamor kapcsolat, vannak zárt poliamor kapcsolatok is, a miénk az lehetővé teszi azt, hogy ha erre van igényem, vagy a páromnak, vagy bárkinek, hogy egy laza, swingeres kapcsolatban benne legyen, akkor azt is megtehesse. De azt is lehetővé teszi, hogyha én mélyen nagyon szeretnék valakit szeretni, és ezt megélni, akkor arra is lehetőségem van. Tehát ilyen is lehet, meg olyan is lehet. Nekem ezt a szabadságot adja a poliamória, de ezt a két srácot, ezt legalább olyan mély szerelemmel szeretem szerintem, mint te mondjuk a párodat. Hosszú távban lehet gondolkozni? Lehet. Mert ugye azt mondtad, hogy az előző kapcsolatod egy évig tartott, hogy vannak váltások, tehát ezt hosszú távon is fönn tudod tartani, hogy mondjuk két embert szeretek életem végéig? Hát van valami adat? Én őszintén szólva az életem végéigben nem nagyon hiszek, nem sok olyan kapcsolatot tudok, aki élete végéig együtt volt. Vannak ilyenek, de hogy igen kicsi az esélye. Ezért aztán azt gondolom, hogy nálam is kicsi az esélye annak, hogy életünk végéig együtt leszünk, mert elfejlődnek egymás mellett az emberek, ez változnak. Olyan, de nem azért vagyok rugalmasabb, mert poliamor vagyok, hanem egyszerűen én ezt beláttam, hogy... Hogy egy kicsit félsz a hosszú távtól, nem? Vagy az elköteleződéstől. Mondhatják azt, hogy ez azoknak való, akik félnek az elköteleződéstől. Az előző kapcsolatom 7 évig tartott. Az is poliamor volt? Tehát ott is többen voltatok? Igen, a végén poliamor volt. De nem ezért lett vége, most ez így csalókának hangzik, de hogy így nem, abszolút. Inkább az van, hogy én speciál, ez persze nem igaz. igaz minden poliamorra, meg nem igaz minden monogámra se, de hogy én speciál túlzottan elköteleződő vagyok. Tehát én egyszer nagyon vicces volt, most meséltem, hogy elkezdtem járni zöldfelettre a hetedikbe, és bár utáltam az egészet, és nem is ment, de nem tudtam abba hagyni, mert hogy úgy éreztem, hogy én elköteleződtem mindentől oda arra, hogy én jazzballettot fogok táncolni, és ugyanez igaz a kapcsolataimra is. Most van az egyik hétvégén a Pali az, hogy ne menj, maradj velem. Ma meg a másik pasi is azt mondja, hogy ne menj hozzám, maradj velem. Vagy legyünk együtt. Volt már olyan nekünk most, hogy mondjuk nevezzük Lacinak az egyik kapcsolatomat. Lacival pont így egy ilyen mély beszélgetésben voltunk benne az egyik este, és úgy volt, hogy én hazamegyek Ádámhoz, de annyira fontos volt, hogy ott maradjak Laci mellett, hogy fölhívtam Ádámot, és megkérdeztem, hogy gond-e, hogyha maradok, és azt mondta, hogy persze, édes, nyugodtan maradj, és beszélj. Mert nála is éppen van valaki, igen. Nem, ő otthon volt egyedül, és azt mondta, hogy hát ha neked ez fontos, akkor persze csináljátok. De ha valaki... Ez a boldogságod. Tehát ha te több emberrel vagy együtt. Amit én nem feltételezek, hogy lehet több embert szeretni, mert nekem is két gyerekem van, és szeretem mind a kettőt, tehát nekem nem a szeretet sok irányúságával, vagy több irányú, több, hogy mondják ezt, tehát, hogy igen, az irányával van baj, hanem azt mondhatják, hogy ha te valakibe valójában beleszeretsz, akkor ott nincs helye másnak, vagy ha valaki mást is szeretsz, akkor viszont akivel vagy, azt nem szereted eléggé, érted, amit mondok, tehát, hogy ez nem lehet több irányú. A szerelem, a szeretet nyilván igen. Szerintem van ilyen is, meg van amolyan is. Én most per pillanat azt érzem, hogy ennél a két férfinál több hely nincs az én életemben, egyszerűen nincs rá így kapacitásom, annyira lekötnek és annyira fontosak. De el tudom képzelni, meg volt is már rá példa az életemben, hogy mégis nem éreztem magam annyira lekötöttnek, mármint, hogy nem az, hogy nem voltam elköteleződve, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy vannak még szabad gyökeim, amit még szívesen Te tudsz le tudsz kötni. És a két pasinak is van valakije? Tehát mind a két pasinak van két barátnője? Ádámnak van, és a Lacinak nincs. Laci az csak rád gondol, mint barátnő. Így van. És ti négyen is vagytok együtt? Vagy a két pasi, és tehát ti hárman is megélitek a szerelmet? Tehát van olyan, hogy Ádám és Laci is ott van veled? Ilyen még nem volt, de az előző kapcsolatomban akkor volt, igen. Sőt, ott a két srác nagyon jóban volt, és volt olyan is, hogy én külföldön voltam két hónapot, és ők akkor is találkoztak, eljött, nem mentek sörözni, tartották a kapcsolatot, csináltak közösen programokat. Azt a mindenit! Az kemény. Az kemény. Este bajban voltál, hogy kit hívja Viberen, azért az. De hát ha úgy nem közösen voltam, voltak, akkor az egy érdekes. Érdekes dolog. De hát ez nem a több nejűségnek valamiféle ilyen feminista oldala, hogy ezt egy pasik csinálhatják, akkor ezt nők is ugyanúgy csinálhatják? És akkor most érted, mit kérdezek? Tehát, hogy miért ne lehetne ezt nőknek is ugyanúgy megcsinálni, hogy akkor több pasi van az életükben? Hát mi tökre örülnénk, ha lehetne házasodni így is, úgyis, mert Magyarországon se a több nőség, se a több férjűség nem engedélyezett, sem az, hogy legyen egy férjem meg egy feleségem. Anya, ennek tökre örülnénk, de hogy az teljesen más, ami a több nőség mondjuk az arab országokban van, mert hogy az nem egy, nem konszenzusos, ez meg konszenzusos, ez nagyon fontos, tehát hogy mindenki beleegyezésével közös döntés mentén és közös szabályalkotás mentén. És ki hozza a szabályokat? Te hozod, ők hozzák, együtt hozzátok? Vagy tehát ki írja a szabályokat? Abszolút együtt hozzuk. Most például volt egy ilyen szitu, hogy elmentem bulizni, és hát az emberek, ha szinglik, akkor szoktak bulikban ismerkedni, ha az ember poliamor, akkor szintén van lehetőséget buliban ismerkedni, és akkor megkérdeztem Lacit, hogy mit szólna hozzá, vagy mi, hol van neki a határa, mi az, ami neki még oké, hogyha megtörténik egy buliban velem. De ez miért keresztény poliámoriának, vagy nem tudom, minek kérdezni? Ez túl van reagálva. Hát szereted a szexet, szeret célni, több pasi van az életedben, csinált mindenki ilyet, nem? Tehát én értem, hogy felvértezzük ezt egy ideológiával, de alapjában éve, te szereted a szerelmet, igazából el vagy, komolyabb kötődés, vagy az én értelmemet kötődés nélkül, kicsit néha vele szexel, kicsit néha vele szexelsz, de elmész egy buliba, szexelsz azzal is. Hát ez sok tinédzser csinálja, nem? Szerintem te még mindig ott és ez teljesen érthető, mert marha új az egész koncepció, de még mindig hogy ez a szexről szól, és ebből tök nehéz kitakadni, mert hogy ezt tanuljuk egész életünkben, az összes meséből, filmből, meg az egész kultúránk. Nem, hát én nem csak arra gondolok, hogy te elmész egy buliba, és ott már megkérdezed a párodat, hogy mi fér bele egy harmadikkal, hát ha valakit szeretsz, akkor nem kérdezed meg, mert vele akarod megélni a testiséget, nem egy harmadikkal a buliban. Jön, meg figyelj most, ha te szereted a túrós palacsintát, akkor soha többet nem fogsz enni legvárosfánkot. Hát egy komoly elköteleződés az nem arról szól, hogy én veled, te velem. Én csak kérdezem a hagyományos világnézetet, mint ahogy az emberek 80%-a gondolja, hogy mondjuk én szeretlek, és megteszem azt neked, hogy lemondok egy csomó mindenről, mert a szeretetem egyoldalú, hűséges vagyok, te hozzám, ez egy közös bizalmi dolog, és megéljük együtt azt, de nem kívánunk egy harmadikat belevonni, mert ez egy egyirányú dolog. Én abszolút elfogadom azt, hogyha valakinek a lemondásról is szól a szerelem, nekem nem a lemondásról szól a szerelem. Tökre értem. Uh-huh. És a két fiú közül választanod kellene... Nem attól szeretlek jobban, hogy mással nem vagyok, hanem attól szeretlek jobban, hogy mindent megadok, amire szükséged van, és ami neked jó. Igen, de én abszolút értem az ideológiát. Ezt egyfelé adod meg. Én mindig is azt gondoltam, nem? Szerintem ez tök jogos, hogyha te egyfelé szeretnéd megadni. Nekem is van olyan életszakasz, amikor csak egyfelé szeretném megadni, de van, amikor meg úgy érzem, hogy tudom több felé megadni, és nekik is oké, ez így. Tovább pörgetétek a nagyon dolgot, hogy mi lesz, ha gyerek lesz, mi lesz, ha idősebb leszel, hát nyilván most 30 év körül vagy, hát ez most még egy laza kapcsolatba belefér, az ember ismerkedik szexel, flörtöl, komolyabban. Ez nem laza kapcsolat, Balázs. Nézd, ha te elvisz egy buliba, és hát éppen nincs ott a párod, és akkor te már elkezdesz ismerkedni, az én értelmem, de már egy klasszik kiégett 40-es vagyok. Vannak párok, akik swingereznek. Na de várjál, várjál, várjál. Ez egy komoly kapcsolat. Okay, na de várjál, az más. Az más, abban nincs érzelem, az ott az a szexről szól. Ezzel, ami ellen eddig beszéltél, az a szexről szól, de a tiétek nem... Abban a házaspárnál van érzelem, ők egy nagyon komoly elköteleződésben vannak. Igen, de a másik partner felé nem lesz érzelem, a másik partner felé a swinger klubban csak szex lesz, és az egymás szerető pár azt mondja... Az ketten megy haza a swinger klubból. Tehát, hogy azért ez egy nagy különbség. Ők nem visznek bele érzelmet, itt ugye, ami az érzelmi oldalát próbáljuk tanulmányozni, hogy egyszerre több pasit, egyszerre több pasit. És én értem, abszolút, nekem ez egy tetszik. Én sem viszek mindenkivel bele érzelmet, tehát hogyha elmegyek ismerkedni valakivel, lehet, hogy abból tényleg csak szex lesz. Mindenképpen nem szeretek bele. És arra a szerelemre nem válsz, hogy valakit annyira szeretni, hogy ne legyen más? Hogy szőröstül, bőröstül csak ő, hogy vele lenni, hogy jobban, rosszban, hogy úgy megszeretni valakit, hogy ne is akarj mást? Ez nem jutott eszedbe, vagy erre nem szoktál vágyni? Vagy ezt a szerelmet nem akarod megismerni? Az ilyen igazán mély kötődő, csak róla szóló, nem birtokló, nem féltékenységen alapuló dologra kézlek, hanem amikor valakibe annyira szerelmes vagy, egyszerűen nem is nézel más, és nem is akarsz mást. Dehogy nem, és szerintem most körülbelül ezt élem meg, csak szerintem ez egy ponton túl, amikor nem tudom, eltelik fél év, egy év, akinél mennyi. Unalmas lesz. Nem unalmas lesz, csak az izgalmassága az megszokod, vagy nem tudom, tehát hogy így, ami annyira lekötött mindent benned, az már megszokottabbá válik, és emiatt nálam speciál föl szoktak szabadulni ilyen szabad gyökök. Értem, mit mondasz, tehát mondjuk vagy valakivel. Tudok felfelé is nyitni, de ez nem azt jelenti, hogy őt nem szeretem ugyanannyira. Figyelj, nézd, én ezt tegnap elmondtam, hogy egyébként te még a legálisabb részét csinálod, rengeteg ember, uh-huh, ismerős barát van azért, aki vagy félrelép, vagy prostihoz jár, vagy szeretője van, vagy pasia van, vagy csaja van, és csinálják ezt a gyerekük anyja háta mögött, a feleségük, igen, a szerelmük, igen, háta mögött, tehát ezt egy felvállaltad, így indítasz, és így éled. Ez nekem még mindig egy tisztább helyzet, mint hogy valakinek, uh-huh, van egyébként három gyereke, de hetente kétszer prostihoz jár, otthon megadja a mintaapukát, meg a mintaférjet, mert a meg ki nem élt vágyait kiéli valahol máshol. Tehát, hogy azért az, ez egy tisztább dolog, tehát véletlenül sem ítélkezem egyébként. Mi lesz, ha gyerek lesz? Vagy akarsz elégedni, már még nem akarsz, nem? Én mindenképpen szeretnék gyereket, viszont szerintem álszentség lenne most elmondanom, hogy milyen anya leszek poliamorként, vagy nem poliamorként, mert hogy még nem voltam anya. Na de várjál, két pasit, tudom, hogy vannak poliamor kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, ahol vannak gyerekek. Olyat én még nem ismerek, aki... hogy a gyerek úgy született volna, hogy poliamor kapcsolatba. Én ilyenről nem tudom, lehet, hogy van, csak nem ismerem őket. Olyanokat ismerek, ahol van már kicsi gyerek, nagyobb gyerek, és akkor anyunak, apunak van több párja. Megfogant a gyermek, akkor ugye a poliamor kapcsolatba elmész egy vizsgálatra, hogy ki az apuka? Kérdezem, első kérdés, második kérdés. Miután kiderül, hogy a Laci az apuka, és az Ádám nem az, akkor Ádám mit mond? Hogy hát oké, ugyan vérszint nem az enyém, de hát mégis szeretjük egymást, maradjunk továbbra is így, nevelem, mint sajátom. Harmadik kérdés. Mit fog mondani a gyerek? Apa egy, apa kettő? Mi van? Te KDNP-s lettél? Nem vagyok KDNP-s, hagyjál már! Pont ki ez a semmilyen Zsoltit, komolyan mondom! Ne, pont ez az érzelmi, az ki, én a pont ki az érzelmi részét keresem. Ki ez az öreg KDNP-s itt pont az érzelmi részét. Hány grafikod van, állj elő vele, KDNP-s vagy ez? Tessz, adja ki! Az öreg KDNP-s néz. Semmilyen Zsolt most csapott a levegőbe, ott is van emberünk. Remélem vadászni is jöjjön majd velem valamit van. Inni tudok és pörköltet főzni, úgyhogy érted? Tehát, hogy ilyen praktikus kérdések vannak. Teljesen jogos kérdések szerintem, és nem tudok rá egy konkrét választ adni, mert hogy a hány kapcsolat annyiféle. Láttuk a hert, a herben ott azt mondta a csaj, hogy köszi szépen, ő nem szeretné tudni, hogy ki a gyerek apja, bár elég valószínű volt, hogy ki fog derülni, mert hogy az egyik apuka, egy egyik férfi az fehér volt, a másik meg fekete. De ez a kicsit, ez a 60-as évek hippi világa azért ez így lecsengett, nem? Vagy én értem, persze, de kicsit ez olyan, nekem legalábbis arra hajaz, de értem, tökre értem. Hát ja, lehet ja, kicsit később jutott el hozzád a her, hát most. Hát ugye, kíváncsi vagyok, hogy... De hogy például nálunk az volt, hogy azt mondta Ádám, hogy ő nyitott arra is, hogy mástól is legyen gyerekem, meg én is nyitott vagyok arra, hogy neki mással is legyen gyereke, hogyha úgy adódik, vagy arra vágyunk, de hogy ő például azt mondta, hogy mindenképpen szeretne apasági vizsgálatot majd, nem azért, mert hogy akkor nem fog a gyerekre szeretettel tekinteni, hogyha kiderül, hogy nem az övé, csak azért mégiscsak ő szeretné tudni, hogy most az övé, vagy nem az övé, mert azért más az elköteleződés foka a saját gyereket, meg mondjuk az unoka öcsét felé. Hát igen, de az már ilyen kemény. Helyzetben lehet ilyen unoka gyerek. Azért az egy kemény élethelyzet lesz, amikor mondjuk jön egy gyerek, és ugye ott fog ez az egész történet nagyon komolyan sérülni, hogy a gyereknek már, vagy a gyerek irányában nem lehetsz annyira őszinte, mint a két ember, két hét férfi irányában. Jó, gyerekek, de még 30 évesen még nincs gyerek, hát az még kell 10 év, hogy megérjen, máshogy gondolját, nem kezd annyira túlmoralizálni, hogy mi lesz majd, ha Palkó iskolába megy, és a szülői értekezleten ott ül két Géza, érted? Azt mondta, hogy később majd ő is szeretne egy gyereket. Persze, de hát én 30 évesen még mi is azért, na hát most azért még máshogy gondoltunk a szexualitásra, a szerelemre, a párkapcsolatra, a monogámiára, hát mert érik még, hát fehér májó a bögyöm, de majd aztán... Hát az is lehet, hogy én nekem kiélem magam, és úgy érzem, hogy két év múlva már monogámként szeretnék élni, mert éppen arra van kedvem, és aztán lehet, hogy 45 évesen meg megint úgy fogom érezni, hogy szeretnék poliamor életet folytatni. Szerintem ebben van egy ilyen dinamika, vagy lehet egy ilyen dinamika. Aztán van, aki meg folyamatosan több párkapcsolatot szeret tudtatni, és aztán voltál már szerelmes, hogy egy paliban nem volt még más, tehát egyedül volt, csak ő? Persze. És melyik a jobb, így élni, vagy úgy, hogy egy emberbe szerelmesnek lenni, és megélni minden jót és rosszat vele? Melyik volt a jobb? Szerintem boldogan élni jobb. Mert egy kapcsolatban is lehet boldogtalan, az ember meg boldog is, meg két kapcsolatban is lehet boldogtalan, meg boldog. Úgyhogy ez így. Meg attól függ, hogy mikor kérdezed, mert amikor éppen beszegszünk, akkor éppen nem. A két pasiból, aki jobban keres, az fizet több rezsit? Úristen, Jézus Atya, úristen, tényleg neked a KDNP-ben van a helyet. Sem érünk most küldtek a kérdés. Küldjék a kérdés. Ki fizeti a rezsit? Ki bír el a rezsit démonnal? Ki fizeti a gyerek? Nem, hát ez is egy jó kérdés. Laci lakást akar venni? Tényleg a rezsit jutott eszedbe erről a témáról? Laci lakást akar venni? Érted? Ádámot kéri meg Kezesnek, vagy Lilit? Hát ez hülye. Ez a klasszik 50-es érte, gondolok rá. Ki fizeti a rezsit? Mi van, ha jön a tigáz? Százalékosan szállt. Mi van, jön a tigáz szállam? Na jó, egyébként a szülők tudnak erről, vagy nekik mit mondasz? Mondjuk majd kicsit már én is 50-eset kérdezek. Igen? Tudnak, mert tudod, ők is hallgatják a rádiót. Hogy mentek vasárnapi ebédre? Volt már olyan képzett, de hogy ez úgy volt szülinapi vacsorán, hogy ott voltak mindketten. Ott ült mindkét pasi. Igen, meg az anyukám. Azért apád némán kanalazta a húsleves, nem? Gondolom, hogy mezőnök nagyokat nyert az én nézett barajon, és azt mondta, eljelj az én időmben. Csak ennyit tudod. Szeretlek, kislányom, szeretlek, de. Te melyik is vagy ecsém? A Laci vagy a másik? Ja, jó. Ezzel még egy kis homlő. Ennyi még a rátudúsból. Nem az is ütöttük. Lehet csak humorizálunk, de azért nyilván a szülők elfogadták könnyen? Vagy azt mondták, hogy persze, majd kinövöd, gondolom, nem? Vagy majd megkomolyodik ez a lány, mondták a szülők, nem? Nekem nagyon szerencsém van, mert nagyon nyitott baráti köröm meg családom van, úgyhogy nekem így könnyű volt ezeket elfogadtatni. Ezt nyugtass meg, hogy nem hasonló kapcsolatban élnek ők is. Hasonló kapcsolatban élnek? Micsoda? Hasonló kapcsolatban élnek? Tehát vagy az anyukám, az apukám, tehát ők is belekóstoltak ebbe, vagy kipróbálták? Vagy ők egy hagyományos családi modellként, apanya és a gyerekekként éltek, vagy éltetek? Hagyományos, mondjuk azt. Jó, nem akarod, nem kell mondani, csak kíváncsi. Az után, hogy rólad kiderült, hogy poliámor vagy, azután se vált édesapád, pedig kicsit nyitottabbá. Hát, vagy akár édesanyám is válhatna nyitottabbá ezáltal, tehát hogy ez nem kell, hogy a férfi legyen. Igen. Nem szeretnék róluk beszélni, mert... Jó, oké, aki kíváncsi, ébredő szexualitás, ez a blogod, ugye? Ezt te írod. Így van. Itt élmények, tapasztalatok? A blog az arról szól alapvetően, hogy én 30-31 éves korom még nem igazán tudtam élvezni a szexet, úgy, ahogy egyébként nagyon sok más magyar nő is, nagyon sok más magyar nő is küzd orgazmus problémákkal például, és ahogy elkezdtem ebből a mély gödörből kimászni, arról kezdtem elírni, hogy hogyan kezdett el kinyílni a szexualitásom. Tehát amit nagyon viccesek voltatok tegnap, hogy mondtátok, hogy 30 évesen kezdtem el valószínűleg, hát nem, csak akkor kezdtem el élvezni. Szerintem igen, hát mi is talán pont erre gondoltunk, hogy akkor jött hát ez. Hát és sajnálatos egyébként, hogy így van, de hogy sajnos nagyon sok magyar nőnél így van, meg sok nőnél a világban. Mert nem ezt kapjuk. Tehát az alapvetően így ilyen kettős értékrendszert kapunk. Egyrészt anyukád felé, idézőjelben anyukád felé legyél jó kislány és szűzies, de a pasit felé meg legyél egy tajha. És akkor ebben hát ez egy csomó más kérdést is felvesz, persze felvet, nem könnyű. Lili, érdekes volt szerintem, hát látom az SMS-t meg a Viber-t, hogy jönnek. Nem szemezgetünk. Jönnek az üzenetek pro és kontra, de szerintem érdekes, hogy ilyen valakit is megismerni. Köszi, szép napot neked, aki akarja, az elolvassa a blogot, Ébredő szexualitás. Köszi, Kati, vigyázz magadra. Ciao, hello. Én már olvasom is, ha bármivel lehet játszani az ágyban posztot, most akarjuk beépíteni otthon a bűvös kockát, úgyhogy. Nagy bulik lesznek. Gyerektartási kérdéseknek utána néztél, Ferenc? Hát de érted. De nem kérdés? Házasságban szerzett közös vagyon elosztása. Nagy nehez. Lakást akar venni. Kit kér meg kezesni? Mi vagy te, egy OTP reklám? Érted? Katit vagy Ádámot? A vagy lényeget. Esetleg Ádám csaját? A lényeget hallottad meg. Na jó, a 9 óra van, jövünk mindjárt egyre után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 16 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 4-es, 6-os villamosunk nem jár a Blaha Lujza tértől a Petőfi irányában. Hatalmas a tömeg. Két buszra sem sikerült felverekednem magam. Adri, ilyen cukig elküldte nekünk. Két buszra sem sikerült felverekednem magam. Köszönjük szépen a közlekedési hírt. M5-ös Budapest felé nagy dugó baleset miatt már a gyáli kirejárattól, kihajtótól áll a sor. Írt egy hallgatónk. Na, mi a helyzet az időjárása? 5-10 fok délután, napsütés, nem eső, nem szél. Hát jó. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Egyszer meg kell kóstolnotok azt a citromos vizet, amit csinálok. Szerintem nem. Szerintem mi tudunk élni. Olyan nélkül. Citromos vizet csinálok, mint senki. Meséltek egyébként már róla sokan. Pici citrom. Én legendákat hallottam róla. Legendás, öcsém, legendás. Hallod, de az a citrom, az a víz, az az arány, minőségi az a hígítás. Alapanyagok, mi? Tisztított az víz. Az a hőmérséklet, tisztított víz. Citrom. Biocitrom. Biocitrom. Nem felületkezelt, nem. Ugye? Csak természetes. Nem majmolod össze az egészet. Igazi üvegpohár, igazi homokból. Arányok, bizonyan. Mester, hallod? Arányok. Ja, nem áruhatod. Jó sok citrom, de nem mondhatom a pontos arányokat. Sok víz. Még több víz. Érted. Fordított esetben nem olyan finom. A kevesebb a víz, több a citrom, nem annyira nem jó. Nem éhgyomorra kell inni? Éhgyomorra? Éhgyomorra. Nem. Hát ihatod egyébként éhgyomorra is. De ha megiszol egy kancsó ilyet reggel, akkor az nagyon egészséges. Tele van C-vitaminnal, segíti az emésztést, meg alapozod a folyadékbeviteledet. Egy liter csináltam most. Hála Istennek, már elfogyott Jani, úgyhogy megúsztuk. Van egy páncélszekrény. A Wall Street-en. Lent a pincébe. Fegyveres őrök őrzik. Három boríték van benne. Az aranytartalék mellett van. Közvetlenül. Az egyik borítékban a Trump nőügyeiről van egy terjedelmes paksabéta, a másikban a Coca-Cola eredeti receptje, és a harmadikban pedig a citromos víz. A citromos vízé Balástól. De tényleg egyébként, nem meg kell, hogy megkövődj. Tudjátok, hogy nem sűrűn dicsérem magam, de ez most... Ez most agyam érmi. Fontos, hogy az ember magát is meg tudja dicsérni. Ha nem sűrű alatt mit értesz? Hát, hogy mondhatnál sűrűbben is. Nem csak minden egyes mondta. Levegővételnél? Azt hiszitek, hogy ez valami lelki aberráció, hogy én sokszor dicsérem magam, de nem ez lenne az egészséges. Neked sajnos ez az életed. Kevés dicséretet kapsz otthon. És természetesen vele járul. Az emberek 99%-a túlságosan kritikus önmagával. Igen. Túlságosan kritikus. Utálod magad, ezért utálod magad, azért nem vagyok jó ebben, abban, nem szeretem magam, nem nézek ki jól. Ez nem szabad, ez önpusztítás. Meg kell tudni dicsérni magad. Igen. Akkor is, ha nem alapot? Akkor is, de mindig lehet valamit találni, hogy van legyen alap. napja. Balázs... Ma jól nézek ki. Így van. Ma ebben ügyes voltam. Ma ezt jól intéztem. Ma jó szülő voltam. Felkelek és ma jó napom lesz. Fontos, higgyetek, fontos, hogy megörülni kell annak, hogy ma csináltál egy pohár finom citromos vizet, mert a túlzott kritikus gondolkodás önmagunkkal az a pszichoszomatikus betegségekkel jár előbb-utóbb. Higgyetek el nekem, hogy van ebben valami, amit mondok, hogy ne rombold önmagad, nem arra vannak a gondolatait, hogy tönkretett saját magad. Én azt hiszem, hogy néha túl kritikus vagy magaddal szemben. Mindig mondod, hogy túl jó vagyok, túl szellemes, túl szép, túl jól öltözök. Fontosabb. Túl tehetséges vagyok. Igen, tehát sok. Bánthatnám is magam, de miért forduljak önmagam ellen? Hát az emberek hány százaléka fordul önmaga ellen? A legnagyobb kritikusai mindig önmagunknak vagyunk. És akkor rákos leszel egy csomó. Igen, meg jön az önutálat, a vádaskodás, az önvád, az önértékes, egy csomó minden. Olyan dolgot, amire nincs szükség. Igenis, tud megdicsérni saját magad egy nap végén. Téged biztos, hogy nem veszélyeztetnek a hiány betegségek, mert csak egy ilyen. Van, mert hiányzik belőled a szerénység. Meg a rosszat azt úgy is mondja mindig már. Nem nagy képűség, ez nem nagy képűség. Ezek szimplán tények. Hogyan ezek fordítasz, a puszta tények? Ha elszúrod a citromos vizedet? Több citrom kell. Javítok egy kicsit rajta. Aha. Kicsit tovább ízesítem, és azt mondom, hogy Bali, ez ma megint nagyon-nagyon jól sikerült. Fogyaszt egészséggel. Okozod neked sok boldogságot ez a pohár citromos. Egy idő után arra azért figyelj oda, hogy ezek a mondatok csak magadban hangozzanak el. Tehát, hogy amikor majd látsz a pultnál, és szerintem még rakhatsz bele egy kis citromot, Balázs. Nem, jó lesz már beszélget. Talán még egy pici mehetne bele, mert én úgy érzem, hogy nem olyan jó, mint tegnap volt. Ez tényleg magába beszél. Igen. Fontos kérdés, ha reggel megiszom, segít szarni. Adom, jó kérdés. Igen, hát a túlzott folyadék, vagy a túl, nem túlzott, nem tudsz, de a rozsdús táplálkozás mellett az elég folyadékbevitel az ugye, az könnyebben segít üríteni a kemencét. Jó, egyébként nem csak mondom egyébként, a reaktor egy kicsit könnyebben dolgozik, ha értitek, hogy mire gondolok. Hogy ahol befűtenek a kohóba. A Viber felületünk nem csak fotók fogadására alkalmas, tehát nyugodtan küldtetek hangfelvételeket is, például egy-egy jobban sikerült reggeletekről, amely során Balázsnak mondta köszönetet. Az a baj, látjátok, hogy köszönöm, mindig Balázs. Idejük adunk itt. Próbálom egy kicsit emelni a műsor színvonalát, mindig önismeretet tanítani nektek, hogy milyen fontos az önszeretés. 2 perc múlva szarásnál. Nehéz így erről beszélni, hogy miért fontos, hogy az ember szeresse magát. Ezt miért keverik össze sokan a buta nagyképűséget, de hogy ez nem erről. De valójában ez nem erről szól. Ez valójában nem erről szól. Üdvözlöm a második vágányra, hogy ebben futtom azt a közmozdony. Miért érzem, hogy lubickoltak? Miért érzem azt, hogy lubickoltak ebben a témában? Ja, és egyébként is proliskocit. Közben megvan már az új állásod, amit találtam neked. Na. Ha nem lesz meg a moped jogsid, már pedig úgy érzem, az nem lesz meg, akkor elküldelek a BKV-hoz buszt vezetni. Ó, oh, még nagyobb az jó. Ugyanis az buszvezető jó. Hiány van, akkor a sofőr hiány, hogy állítólag a cég szerelőket, mérnököket, irodai dolgozókat is bevet, hogy elég járművezető legyen szolgálatban. Erre aztán nyilván reagált a BKV is, mert ez egyenketten állítják, és azt mondják, hogy összegzésük szerint a buszokat azért nem vezethetik irodisták, de valójában gyözködik a munkatársakat némi átképzésre, hogy hagyják a fenébe a könyvelést, hagyják a fenébe a fénymásoló szerelést, menjenek inkább buszt vezetni. Mert kellenek a pótsofőrök. Hát, kevés a sofőr. De érdekes. Hát nem kezdhetsz egyből sofőrként, előtte valami mellékállás be kell vállalnod. És itt is lesznek olyan felvételek majd később, hogy így remegő kezű egykor szemlapokat megél diktátor megy körbe, és gratulál az összes sofőrnek leütözködő gyerekhez. Nyilván cáfol a BKV, és azt mondják, hogy természetesen ez nem igaz. A szakszervezet azért azt mondja, hogy de érezhető, hogy azért egy ilyen besegítői foglalkozásra zajlik egyfajta felbuzdulás, vagy buzdítás. És hogy... Marika, bajnoksia! Így, akkor képeljen tovább! Neked Géza? Igen, van! Gyerünk, vedd a kabátot! Tehát ez így van, szólít a haza. Késős a lehetes járatot, takarodjál az asztoriát, ülj fel arra buszra, aztán állj! Erre megy körülbelül! Állj ki a depóban. Nem, ott nyilván persze képzik a sofőreket, meg nem ül be senki úgy, hogy nem tanulta, tehát nem erről beszélek tényleg, hogy Marikát elragadják a tarhonyás hús mellől a konyháról, és akkor beültetik. Mi a hetet. Mi szállok a szintesző, amikor Marikitina meg tarladunk? Igen. Elnézést, ezt a tarhonyás hús még kitálhattam. Jöjjön, Marika, jöjjön, nagyon. Majd úgy közben megeszem. Leropant a Éva Margitinnál a bacsik, botolunk el, Marika fogja a kormányt, üljön be, hát nyomja a gáz, tödik. Éjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Kicsit leegyszerűsítjük a dolgot, de tényleg zajlik egyfajta átképzés. És keresnek sofőröket, nagyjából 250 sofőrrel van kevesebb, de hát ugye a munkaerő hiány nyilván elérte a BKV-t is. A gyerekek, elolvastam, hogy Ausztriában a nettó bére egy sofőrnek, tippeljetek mennyi körülbelül? 300. Euróban. Hát csak akkor 1500 euró. Na, igen. 450 ezer körül. 450 ezer? Forint. Akkor nem, biztos, hogy benne, hogy több. 1600-1700 euró körül a nettó bér az alap. Aztán, ha erre még túlórát húzol rá, ami pluszban válasz a hétvégén vezetsz, akkor ez azért hamar felmegy 2000-2200 euróra nettóban. Tehát akkor a nettó bérekről beszélünk, tehát azért akkor megkeresnek egy 600-700 ezer forintot, ami gyönyörű. Tehát ezzel nem tud versenyezni ma még jelen pillanatban Magyarország. Tehát valóban van egyfajta elvándorlás. De csak akkor eszembe jutottál, hogy itt proliskodtál egy ideig ezzel a mobil, vagy moped jogsi, vagy mi ez. De akkor ugorj egy nagyobbat, tedd le a B-t, és onnan már akkor már irány a besegítő. Hétvégén egy kicsit buszt vezethetsz. Be, kapsz egy ilyen sötétkék nadrágot, kapsz egy ilyen kis makoscipőt. Műszálas, nagyon jó, nem bizott benne. Semmi sokatlan nem ugyanaz, benne. Kicsit több sebesség van benne, mint egy B-kategóriás jogsival vezethető autóban. Picit nagyobb meg van az ajtónyitó gomb. Ennyi a különbség. Hagyja a dagadruhát másra, engem vigyem ki a blahára. És akkor mehetsz nyugodtan. De jó. Írta a BKV, hogy természetesen van képzés, de hogy a saját dolgozók is részt vehetnek benne, ha szeretnék magukat átképezni. Egyébként bevett gyakorlat, hogy szerelők, depósoknak megvan a jogsíjuk, és amikor, mit tudom én, sofőrkiesés van, akkor a szerelő kicsit nem szerel, hanem fölugrik egy járatra és vezet, de nem olyan, akinek nincs jogsíja. És már a büfé is önkiszolgáló. Mert már a büfé is besoroztam. Igen, melegszem is kiadás átmeneti üzemel. Marika vezet. Már nem ekkora kormány. Már Marika, tudna nekem csinálni két melegszemcsinálni? Igen. Már ilyen gyakorol. Mit csinálsz, Marika? Mit csinálsz? Elkötöttél egy busz? Nem gyakorol. Gombos kormány. De miért nem mész el? De ez lehet tök jó lenne. Úgy se lesz ebből az első jogsíjból semmi. Kezdjél egyből buszon. És azt is nyomhatnád, érted, hogy te lennél a lelkiismerete az utasoknak. Én mennék veled. Ha vezetnél, én mennék veled. De akkor csak éjszakai lennék, mert akkor az utolsó éjszakaival egyébként, amivel szoktam jönni befele, azzal szépen lemozod a buszt. Letenném, és jönnék be adásba. Megcsinálod a B-t, aztán mész tovább, és akkor eljutsz a C-ig, vagy a D-ig, vagy nem tudom, meddig kell már. Téről mennek, C-kategóriás jogosítványa rendelkezik, PÁV 2 vizsgád van, hát mondjuk igen. Kevesebb sincs egyébként, műszaki ismeretek mellett, elméleti képzés után, hát 348 km levezetése, 105 perces forgalmi vizsga. Megugrod ezt, ezt a moped ennél nehezebb. És akkor mehetsz busz vezetni. Imádnám, én biztos, hogy elmennék veled. Biztos, hogy mennék veled egy kör. Az, aki végig dumálja a műszakot. Nem nyitogatja az ablakot. Igen, nem szemetel. Nem dobja el, látom. Miért nem képzik át a focistákat buszsofőrnek? Egyébként ez egy jó kérdés. Lehet utána menne a focik nekik is. Helyet cserélhetnének. Tehát a buszvezetők fociznának, a focisták pedig elmennének egy kicsit buszvezetni. És ők is hozzá vannak szokva az alacsony padlóhoz. Mindenféle tekintetben. Azért ez elképesztő, nem, hogy ilyen munkaerő hiány van. Tehát ez döbbenetes, hogy annyit itt, hogy felszívott a külföld. Jó, semmi. Csak tegnap Bádogost kerestem. Nem minden buci szívott. Na. Hát így. Őszívta a külföldre. Buci felszívta. Gyerekek, nagy vagy, a buci már a munkáról ilyet is felszívta. Jézus, átja úristen. Szóljottak a bucinak álljóra. Érted. Felszívta a fél magyar GDP-t. Buti, te még 30-an jöttek be az álláshirdetést, de mostanában meg kell mindent felszívni. Ezt is felszívta. Ja, és sem helyes volt a buckó, hogy sírt a hétvégén, ez jó volt. Igen. Megkapta az első pizzát. Hagymával csinálják. Megjött az első utalás a Róna utcából. Istenem, szóval mégis igaz. Tényleg hagyj. Én csak megmondtam ezt az összeget, nem gondoltam, hogy kifizet így több tényleg. Azzal legyek, meghallgatom a piramistól a becsületet. Azért a súlyok maradjon, mit nevessük. Itt van mellettem a súlyok, ezt azért nevessük. Szeretem, ha a súlyokat a stúdióban marad a súlyok. Ne dobjuk ki a súlyukot az ablakon. Szóval mire gondoltam? Egyébként a Király Viktor, mint Somló, láttátok gyerekek? Azért a szenzációs volt. Hát meg a látvány hagyja, de ahogy énekelt, becsukod a szemed, ugyanaz a hang. Nagyon szép volt. Na jó van. Jaj, de jó, egy kicsit röhögni, úristen. Jó is az. Oké, játszunk egy jó kis hármasugrást, jó? És aztán jövünk vissza. A bádogos sztorit akartam elmesélni. Melyik nem bádogos? Holnap, hogy bádogos gyerek. Biztos nagyon jó sztori, ami így indul, hogy felhívtam egy bádogost. Biztos nagyon jó sztori lesz. És képzétek el, felvette egy bádogos. Egy bádogos? Azt mondta, hogy halló, itt a bádogos. Tiszteletes Sebestyén Balázs Ajok. A bádogos úrról beszélek? Igen, kúpcserepeket is kenki. Igen, kúpcserép. Ki is tudja szabadítani a kúpcserepet? Rossz helyre ültem. Nem, most Sebestyén Balázs segélyre vagyok, mert a mestersoros elment, felszippantok. A múlt héten itt állt az udvaron, éppen pakolta. De egyszer csak megjelent egy órika levegőben, és valaki felszantaztál. Éppen pakolta a palát, ez egyik oldalról, a másik, amíg abba pirozik, amikor elkezdett kapaszkodni, aztán... Megjelen buci az ég. Értem. Nem ezt akartam mondani, de ez most már maradjon az én titkom. Nem, szerettem a vállótársakat! Jó, ja, értem én, nem vagytok kíváncsiak a bádogos történetre. Holnap fogom elmondani a bádogossal kapcsolatos történetemet. Jó. Jövünk a hírek után. Ez a... Gyere a gurulós bőröndel! 3-4-10 lesz 5 perc múlva. Ez kész, pakol bele, kapott egy bőröndöt. Ez a... Úgyse utazik soha sehova. Na, az nem ő, hanem te. Az is igaz. Ne add kölcsön a gurulós bőröndödet neki. Kéne? Nem, mert úgyse megy. Miért? Sohas nem megyek sehova. Hát jó, hát arra meg minek. De akkor legalább megkímélt állapotú lesz, amikor majd visszakapom. Hogy te se vagy azon, hogy rak gurulós bőröndel utazó azért, nem? Ti előszeretettel pakoltok mindent alufóliába. Nem láttam a nyaralós képeiteket, mindent abba csomagoltam. Meg nylon szatyú, abban nem lett baj. Ne. Nylon szatyú alufóli. Alufóliába csak azt, amit nem szeretném, ha kihűlne. Például a házasságunk. Itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Hello, Levente! Így van, igen, Levente vagyok, Écs. Szia! Levente honnan? Écs. Tudod, ahol sokat laktál. Écs vagy Pécs? Nem, P betű nélkül, csak simán Écs. Panonalma mellett. Écs, Panonalma. Tehát olyan Győr környéke. Győr környéke. Így van, igen. Na, vagy jól szólunk. Écsnek? Tökéletes. Azt tudod, hogy Écs nevének mi az eredete? Hát végül is egy kis állat, ecsú, mókus fajta állatka volt tudomásunk szerint. De szürális ez a beszélgetés, mi van? De tényleg, mert hogy minden egyes magyar településnek nyilván van. Lakott az ecsú? Az ecsú? Ecsú itt hát, élt. Ecsú szörme? Hát mindig mókus volt. Ennyi. Itt három falu van, nyúl, Écs, ravasz, ugye nyúl volt a nyúl, Écs, a mókus, ravasz, meg a róka. Azt a minden segít ennyi neki. Magyarázatot beszéltek róla itt a gyerekek, aztán, hogy mi az igazság alapja, ki tudja. Na jó van, Levente. Oké, nézzük akkor a kérdéseket, jó? Felkészültél? Jó. Igen. Így szól az első kérdés, hány gyereke van Cristiano Ronaldónak? Ha jól tudom, hivatalosan 4. Így van, álljunk is meg. Jó. Mert bal kézzük, hogy nem tudja mennyi. Így van. Négy. Most nagyon friss a hír, egyébként 2 nappal ezelőtt született meg a kisfiú. Van. Menjünk tovább? Menjünk, hát a játék a lényeg. Így szól a második kérdés. Az önnyeremi. Na várjál, jönem. Még mi is mi az önnyeremi? Kicsit kampodunk. Mi a tarantella? Tarantella. Pók, ha jól. Nem rosszul. Az a tarantulla. A tarantella az egy tánc. Egy olasz tánc. Igen, azért hangsúlyoztuk ki, hogy tarantella. Jó, hát ez egy jó becsapós volt egy kicsit, mert ugye tarantula, tarantella. Így van. Tarantula, tarantellát jár, így van. Ez a tarantella. Két tarantula, járni tarantellát. Így van, ez egy tánc, egy olasz tánc. Egy olasz tánc. Hát erre gyorsan rávágtam a semmit, bár mondjuk az olasz táncra nem is gondoltam volna 100%. Hát sajnos ez van. No, most nem mit csináljunk? Na jó, mutatjuk a plusz ajándékodat, figyelj, nyertél azért valamit. Az reménye egy 10.000 forint értékű gluténmentes termékeket is tartalmazó Biopont ajándékcsomag. Na? Na? Örülünk, örülünk. Hát azért legalább valami van. Ha már egyszer itt végre bekerültem, legalább valamit nyertünk. Abszolút. Abszolút, örülünk, hogy örülünk. Jól van, Levente. Mit csinálsz ma egyébként? Hát egyelőre itthon lábatlankodok, aztán majd délután megyek kicsit dolgozni, aztán utána folytatás a hétnek. Folytatod a hetet. Jól van, jó munkát neked, meg szép otthon létet. Köszi játékot. Szia. Szia, köszi. Hello, hello. Na, itt vagyunk, mi mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Tehát sűrű volt a ma reggel, voltak komolyabb témáink és kevésbé komolyabb témánk. Fölhívtuk Győzikét, hogy mi történik most vele éppen. Azt lehet hallani, hogy eláverezik a jacuzziát, az ülőgarnitúráját. Oh. Beszélgettünk róla, aztán hirtelen csak megjelent adásban. Nem volt előre megtervezve. Rácsörögtünk, felvette és elmondta, hogy hogyan harcol az adóhatósággal. Szeret minket, hallgat minket, de nem ért. De... ebből talán a legutolsó volt, igazán igaz. Hozz Rizskokot, na. Az nem ő, hanem ugye a neje. Na, ritkán szoktunk Győzővel beszélni, néha abszolút belefér, azt gondoljuk. Valamint Kemenesi Gábor virológust is felhívtuk, mert egy érdekes cikkre bukantunk még 7 óra után, miszerint Szibéria környékén. Hát hogy is mondjam, tulajdonképpen kiolvadnak ugye az olvadás miatt több ezer éves baktériumok a sarkörökön, és járványok fenyegetnek bennünket. Próbáltunk utána járni, hogy ez egy valós veszélye, és mi megtudtuk egyébként, igen, csak idén 72 ember kapta el a rénszarvasok által terjesztett lépfenét, amit a 40-es években találtak utoljára. És hát Gábor elmondta nekünk, hogy valóban valós veszély fenyeget bennünket. Megkérdeztük, mit találunk a jégtakarókat? Aztán ők kiolvadtak, akkor mit? Azért is meg volt gemérve. Lesz-e lépfene, Jania? Akarja, nem. Mert azért szóba került el a fejanyukájának a jégfajaszója is, amiben az jelenté van benne, egy-két olyan dolog álmod, hogy kiolvadnak a kortán. Nyom meg a gombot, kérlek induljon. Gyors, mindent lerohaszt a lépfene, vesz meg. Jönnek másnap legjobb pillanatok. Balázsék a Rádió Egyen. Be fog menni az Üli útra, bemegy majd. Már nem ott vagyunk, de... meghoztam a Rizskókat. Beküldtük. Nagyon tud örjöngeni. Kíváncsi, jövő héten van ítélet akkor? Azt mondta legalábbis, úgyhogy akkor majd hívhatjuk újra. És akkor visszaviszik a jacuzzit? Hát nem vihet ezt már, ha valaki megveszi liciten, akkor hogy kéred vissza, az az ő jogos tulajdona. Na de várjál, hát hogy, de hogyha jogtalanul vitték el. De az őt nem ér, tehát az a vásárló részére az egy tök... Ha jogtalanul elvereznek el valamit, akkor azt vissza valamit, kell. Csak nem gondolt, hogy az jogtalan. De akkor jóvá írják mi az összeget, majd akkor következő oldalból lejön a jacuzzinak az ára, amit jogtalanul elvereztünk el. Már nem kell befizetni. Nem tudom, hogy valami megnézzük, olvassuk úgyis a bulvárban, hogy mi történik. Hál' Istennek, nekünk még senkit nem elverezték el. Na. Nem? De. Volt egy zseniális. Na, hívjuk őt. Nem baj, legyen ő. Igen, jót írt, felhívjuk. Ott van a barnák között. Oké, hívjuk a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Igen, beírom, hogy barna. Ja, úgy értve. Barna színű, nem barna. Jó. Barna színű. Az, hát ez tökéletes. Csak, ja, tudom. Most már értem össze. Nem jár a 4-6-os villamos. 3-4 percenként jönnek a BKK szimpla buszai. A igen, nagy ez a káosz, ezt mondtuk, igen. Pályahiba miatt, ugye. Itt tűnt el a sín. És hogy nem csak, úgy látom, hogy nem csak buszvezetőket, hanem egyébként a BKK most keres türelmes utasokat is. De megy helyre ért a pótló. Ja. Balázsék! Az jó reggelt! Hello! Hello! Nagyon jó SMS-t írtál nekünk, azt írtad, hát srácok, felhívtuk egy virológust, aztán egy vírust, végül egy beteget, ugye? Micsoda íve van a mai műsorban. Ott van ez a nap, írta nekünk Sanyi, mert hogy ugye hát beszéltünk. Igyekszem kreatív lenni. Igen, beszéltünk ugye egy virológussal, aztán Győzikével, és végül felhívtuk Poli Lilit, ugye Katit, aki az Ébredő Szexuális blogot viszi. És több pasival él együtt, vagy több pasiba szerelmes. Sanyikám, te vagy a naphallgatója, gratulálunk, van egy szép kis ajándékcsomagod, ezt elküldjük. Neked merre hallgatsz minket? Jelenleg Nyíregyházán vagyok. Na, tehát ez Nyíregyházán kifejezetten. Jól szólunk. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük. Rendben, köszönöm szépen. Köszi, ciao, ciao. Szia, szia, jó volt az SMS-et. Hello, hello, hello. Küldjük az ajándékcsomagot. Gyönyörű idő van kint. Hát napsütésileg azért meleg nincs, csak mondom. Hideg van, de nagyon szép tiszta az ég, nem fúj a szél, süt a nap. Szikrázó napsütés. Gyönyörű időben lomtalanítanak. Gyönyörű időben lomtalanítanak, már kaptam az első infokat otthonról, már a fele eltűnt. Annak, amit reggel kiraktam. Igen, de nem a ézé vitte el a főkefe, hanem a lomisok. Igen. Ismerve téged, neked egy lomtantás után inkább megtelik a garázsod sem, mint hogy kevesebb lesz. Egyébként. Hajnalban megszétterad az utcákat, jó lesz ez még valamire felkiáltásról, begyűjtesz, te vagy az egyetlen, akinek nem tűnik el semmi a garázsából, csak több lesz. De jó kis felszedett PVC. Az a baj, nem a kirakott lomot vitték el, hanem a sövényt. Igen. Jó lesz ez a linoleum darab még valamire, tegyük el, sose lehet tudni. Sose lehet tudni. Na jó, van, ennyi volt már, a holnap 6 órakor érkezünk. Jó? Oké. Legyen így. Oké, puszi mindenkinek, szevasztok. Ciao, ciao.